Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. I 2015, da hjemsendt Danmark var hit til Afghanistan sammen med lillebroren Abul Fazl. De blev hjemsendt på trods af, at flere organisationer advarede om, at de ikke ville kunne klare sig. Blandt andet Røde Kors, altså en af de her organisationer, der advarede mod det. Vi har talt med Wahid i dag, små 4 år efter hjemsendelsen. Hvad tror du, der ville ske, hvis de sendte dig til Afghanistan? Selvfølgelig, vi bliver døde. 100% vi bliver døde. I bliver dræbt? Ja. Og det er altså, hvis Wahid han bliver sendt til Afghanistan for anden gang. Han opholder sig lige nu i Grækenland, som han er flygtet til, efter han sammen med lillebroren blev sendt til Afghanistan i 2015 fra Danmark af. Lillebroren er ifølge Wahid blevet dræbt af Taliban, og det her er en gennemgående historie i den her morgen. Vi skal høre mere om det cirka klokken 20 minutter over 6 her, om et kvarters tid. Og i løbet af den her morgenudsendelse, der skal vi også prøve at høre fra en udlandsdansker igen. Det er jo noget, vi gør hver morgen her hen over sommeren, og i dag der skal vi tale med Hanne, der bor i Canada, som skal fortælle os en nyhed, der florerer i de lokale nyhedsmedier. Vi skal også tale om Iran og have en opdatering på den konflikt, der er i Hormuzstrædet. Og så skal vi høre om en kampagne i København for, at man skal køre upåvirket på elløbehjul. Der er nemlig et stort problem med, at mange københavnere eller turister, de kører på elløbehjul, mens de har drukket. Du kan som altid skrive ind til mig på sms'en. Nummeret er 42 600 247. Nu er jeg jo den eneste vært i studiet, så det vil jeg jo sådan set sætte pris på, hvis du har lyst til at være med. Og ellers så glæder jeg mig til de næste 3 timer, vi skal have sammen. Du lytter til Radio 24/7. Vi begynder i Hørsholm, hvor affaldsselskabet IS Nordfors har udledt for store mængder af stoffet dioxin, der er et af de giftigste menneskeskabte stoffer, der findes. Og derfor har de nu fået et påbud fra Miljøstyrelsen, det skriver Fagbladet. Ingeniøren, godmorgen til dig, Jens Peter Mortensen. Godmorgen. Du er miljøpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening, og så er du Ph.D. i miljøregulering af industri. Prøv lige at fortælle os lidt om det her stof, dioxin. Hvorfor er det et farligt stof? Jamen det er fordi, at bioakkumuleres i naturen, og dermed ender det i vores fødevarer og til sidst i mennesket. Okay. Og hvor alvorligt er det for naturen i Hørsholm, at det er blevet udledt? Jamen, det er ganske alvorligt, fordi at, man kan ikke rydde det op, og det vil sige, at de effekter, der er der, det vil vi se i de kommende år. Hvad bruger man det til? Altså, hvorfor eksisterer det? Jamen, man bruger det egentlig ikke til noget. Det er noget, der dannes under affaldsforbrænding. Okay. Så det, hvad kan man sige, det er en konsekvens af, at vi brænder vores affald. Ja, okay. Altså, hvordan kan det så være, at det ender i naturen i det her tilfælde? Det er fordi, at det kommer ud med røggassen, og så bliver det spredt via røggassen til omgivelserne. Okay, altså så bliver det til regn og falder ned og på naturen, eller hvordan? Altså... Ja, altså, vi kalder det jo ikke regn, men, hvad hedder det? Ja. Men det spredes med luften. Med luften, okay. Ja. Og hvad betyder det så for mennesker, altså, at dem, der bor ved anlægget, for eksempel, at det her stof er blevet udledt? Jamen, umiddelbart så betyder det ikke så meget lige omkring dem, der bor omkring anlægget. Dels så spredes det og blæser væk. Det betyder noget for, det er, at det er for de fødevarer, der bliver produceret i det, vi kunne kalde røgfanen. Bortset fra, at man ikke kan se røgen, når det er dioxin, det er for, det også er farligt. Det er fordi, at det er usynligt. Men det lægger sig på hvad kan man sige, på overfladen, og så spiser dyrene det. Især de udgående dyr, som høns og køer. Det vil sige, at vi vil finde det i æg og i mælk og i fisk. Okay, så det er på den måde, vi får det ind i kroppen så som mennesker? Ja, det er primært den måde, man bliver belastet fra dioxin. Det er via vores fødevarer. Ja, og hvad sker der så, hvis man som menneske får det i kroppen? Jamen, så er der en risiko for kræft, og der er, hvad hedder det, og man får, man føder, eller man, kvinder føder misdannede børn, og hvad hedder det, ja, det er sådan de to primære effekter, der er af at spise det dioxinholdige fødevarer. Det lyder virkelig alvorligt jo. Jamen det er det også, og det er også derfor, at vi ser med stor alvor på de overskridelser af grænseværdierne, der har været på Nordfors. Mm. Mm. Kan man rydde op efter sådan et udslip? Altså? Nej, det svarer jeg næsten på før. Det kan, ja. Det kan man ikke. Altså, det er jo spredt med, det er spredt med vinden, vil jeg sige. Det er spredt for alle vinde? Ja. Det, normalt siger man, at vi har begrænset dioxinudledningerne i Danmark, men de få undersøgelser, vi har, der kan vi blandt andet have fisk i Østersøen, så kan vi se, at det er stigende. Altså dioxinniveauet er stigende? Dioxinniveauet er stigende i omgivelserne. Vi kan så ikke sige præcis, hvor det kommer fra, men en af forklaringen kunne jo være, at det kom fra forbrændingsanlæggene, selvom de har sat filter på. Ja, selvom de har sat filter på, fordi det var egentlig mit næste spørgsmål, hvordan man sikrer, at det ikke spreder sig. Altså, hvad er det, de har gjort forkert op i Hørsholm, det her affaldssted? Ja, det har vi jo ikke set nogen redegørelse på endnu, så det kan vi ikke svare 100% på. Det, der er humlen i det, er sådan set, at de har overskredet grænseværdierne i ganske betragteligt. De grænseværdier gælder kun i det, man kalder en normal driftsperiode. Det vil sige, at der er også perioder, hvor man ikke måler, og hvor man sådan set egentlig har en ret. Grænseværdierne gælder ikke i de perioder, og så har man så en ret til at kan man sige, lukke alt det ud, man vil i de perioder. Og det vil sige, at selvom der er grænseværdier, så kan vi godt forvente, at de tal, vi får, når vi kontrollerer i forhold til grænseværdierne, ikke giver det retmæssige tal, men i virkeligheden er forureningen langt, langt større, end hvad vi regner med. Okay, og er det fordi, de ikke har sat de rigtige filtre på, eller hvad? Nej, det kan man sige, de har de rigtige filtre, men filter i den her sammenhæng, det er noget kulstof, man sprayer ind i skorstenen. Og det vil sige, at man skal doserer. Man skal have den rigtige mængde kulstof ind igennem i forhold til den mængde dioxin, der kommer ud. Og på den måde kan man rense det. Der er også andre måder at håndtere dioxin på. Man kan brænde ved nogle høje temperaturer, men det kan man ikke på de kommunale affaldsforbrændingsanlæg. Det kan man på sådan et anlæg som det gamle kommunekemiske anlæg, fordi det er designet til at brænde ved nogle højere temperaturer, og dermed destruere de dioxin. Der er også det, man kan undgå at putte affald i, som har et dioxinindhold som affald. Så bliver det så ikke brændt. Så ligger det i, det er typisk sådan noget, hvad skal man sige, plastdelen fra biler og hvad hedder det, elektronik og sådan noget. Nu er det jo nok ikke det eneste sted, Hørsholm her, at der bliver brændt affald af, som så kan udlede det her farlige stof, dioxin. Altså, er der ikke nogle andre ulykker, du kan fortælle om som eksempel rundt omkring i Europa? Ja, det kan jeg godt. Altså, der er en by, der hedder Seveso i Italien. Jeg ved ikke helt, om det er den rigtige udtalelse, men Seveso, nej ja. Der var et uheld med dioxin, hvor de lukkede dioxin ud. Og de lider stadigvæk, selvom det var engang i starten af 80'erne, så lider de stadigvæk med forøget kræft og med, hvad hedder det, aborter og misdannede børn og i området som sådan. EU tog affære i forhold til det og lavede et helt direktiv, som i mange, mange år blev kaldt for Seveso-direktivet. I dag hedder det Risikodirektivet, og det skal forhindre uheld med det her. Og det med at forhindre uheld er jo netop vigtigt, når det er noget, vi ikke kan rydde op. Så derfor så skal man sikre sig, at der ikke slipper noget ud, og slet helst heller ikke under grænseværdierne. Okay, så det vil sige, at altså, i den her italienske by, så er der gået knap 40 år, siden man havde et udslip. Og den dag i dag, så døjer man stadig med forøget kræftrisiko og misdannelser og aborter og alt muligt andet. Altså, er det det samme, vi kommer til at se i Hørsholm og omegn så? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det bliver der, fordi hvad hedder det, vi ved ikke helt præcis, hvor det er spredt sig hen. Og vi ved heller ikke endnu, det ser jo godt nok ud, som om det er noget, der har stået på over flere år. Men derudover, så ved vi ved simpelthen ikke nok om, hvordan hvad skal man sige, den egentlig spredning, den egentlig foregår. Og det er også meget svært at vurdere, fordi, hvad hedder det, CVSO, det er et område, hvor hvad hedder det, folk har boet i længere tid. I forhold til Danmark, der har vi ofte, at folk flytter frem og tilbage, og så det er meget svært at lave sådan nogle, man kalder det epidemiologiske undersøgelser, og derved er det svært at påvise, at den del af befolkningen er lidt større. Man kan muligvis i et område op omkring Frederiksværk, fordi der har vi haft et stålværk, som har udledt dioxinen gennem mange år. Så der kan man begynde at se, at folk har hvad skal man sige, hyppigere kræfttilfælde og sådan nogle ting. Mm. Kontorchefen i Miljøstyrelsen i Yvonne Korp har sagt til TV2 Løje, at naboerne ikke skal være bekymrede deroppe i Hørsholm, da det trods de her overskridelser stadig drejer sig om små mængder. Mener du, at hun underdriver her? Ja, altså det er egentlig lidt, fordi det er nogle kontrolmålinger, som varer 3 timer per kontrolmåling, og man har lavet normalt 2 om året. Og nu har man sat det op til 4 om året. Det betyder, at vi måler og kontrollerer i 12-24 timer på et anlæg, som producerer i 8-9.000 timer om året. Så det er jo meget lidt, vi egentlig kontrollerer og måler og har kontrol med forbrændingsanlæggenes udledning af dioxin. Så derfor så kan vi jo ikke vide, hvor stor mængden den egentlig er. Plus at de her med de der perioder, hvor det er undtaget, hvor de har fri udblæsning, må jeg sige. Ja. Jens Peter Mortensen, du er miljøpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening. Bare et sidste spørgsmål. Hvis nu man lige har slået øjnene op i Hørsholm, hvor man bor, hvad kan man så gøre? Altså, kan man stille noget som helst op? Kan man tage nogle forholdsregler for sådan et udslip som det her, eller... Jeg er ked af at sige det, der er ikke så meget at gøre, men der hvor hvad man ikke, det er gennem fødevarene, og det vil sige, man skal undgå at spise æg for udgående høns og for at drikke mælk for udgående køer, og her stiller jeg ikke spise så meget fisk, der er fanget i Østersøen. Det er desværre ikke et råd, jeg kan lide, fordi jeg vil gerne have fremmet, hvad hedder det, økologiske landbrug. Ja, ja, det er klart. Går jeg udenfor. Ja, fritgående høns og sådan noget, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Så det er meget irriterende med sådan nogle udledninger og sådan en problemstilling. Okay, fordi, og gælder det de næste 40 år, fordi at nu så vi talte et nyt eksempel fra Italien, eller hvad? Det er bioakkumulering, det gælder, vi ved ikke hvor lang tid, for det er afhængigt af, hvor hurtigt det går i de enkelte fødekæder, så det er svært at sige. Ja. Jeg vil så sige, at det kan jo også gælde dyr, der går i stalle, hvis de får fodret fra de områder, hvor det er belastet. Så vi er ikke sikre på nogen som helst måde, at det kan ramme meget vilkårligt i forhold til geografien. Og hvad med en mulig udredning? Er det noget, vi kommer til at lære fra den? Det håber jeg da. Ja. Men hvad hedder det? Det må tiden vise. Ja. Altså, det er virkelig... Jeg synes, det er skrækkeligt. Mm. Ikke som endnu skal du have tusind tak, fordi at du kom herind. Jens Peter Mortensen, miljøpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening og PhD i miljøregulering af industri. Og vi vil jo rigtig gerne have talt med Nordfors, som altså er den her virksomhed, hvor udslippet det kommer fra. Men økonomi- og administrationschef Lars Folke, han fortæller os, at der ikke er nogen, der kan udtale sig før august, da de er ferieramte. Radio 24/7. Og nu skal vi en tur til udlandet, fordi sommeren igennem, der ringer jeg hver dag til en dansker et sted i verden for at høre en historie fra deres land. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Hanne Hansen. Velkommen til. Ja, mange tak. Godmorgen. Kan du ikke lige fortælle, hvor du bor? Jeg bor i Winnipeg i provinsen Manitoba i Canada. Det er cirka lige midt i landet. Og Winnipeg er cirka en times kørsel nord for grænsen til USA. Okay. Og hvilken historie fra Canada vil du gerne fortælle os om i dag? Ja, jeg havde jo også snakket lidt med Rasmus selvfølgelig i forvejen. Og vi der er en historie eller en begivenhed, der er sket her, som berører både min mand og mig og også vores døtre meget. Men også hele byen Winnipeg og faktisk hele vores provins og hele landet i grunden. Det drejer sig om en forhenværende dansker også, som har boet i Canada siden 1954, hvor han emigrerede. Og jeg kendte hans familie fra Danmark af. Og min mand og jeg rejste til Canada på grund af ham i 1967. Vi kom herover som nygifte, og fordi han, den mand, jeg snakker om, hans navn er Paul Albrechtsen, og han vil gerne have min mand til at komme og arbejde for sig, da min mand er mekaniker, og Paul havde et lastvognsfirma. Så det gjorde vi så i 67, og ja, vi har så været her lige siden. Det var ikke meningen, vi ville blive her altid, men det blev vi altså. Nå. Og min mand arbejder faktisk stadigvæk, godt nok kun på deltid, men efter næsten 52 år. Men den mand, Paul Erik, døde sidste søndag. Nå. I en alder af 88 år, og det er der vel ikke noget sådan usædvanligt ved. Men det usædvanlige ved ham er det liv, han har ført eller har skabt her. Da han kom til Canada, snakkede han ikke engelsk. Han havde $50 med, for man måtte ikke tage mere ud af landet på det tidspunkt. Da vi kom i 67, havde han godt nok et lastvognsfirma, men med 12 lastbiler. Det oparbejdede han senere til over 1100 lastbiler. Hold da. Og han har købt, ja, og købt for forskellige firmaer og udviklet skisportsteder, og altså har gjort en masse ting i det hele taget. Og blev også umådeligt velhavende. Mm. Og i 95 fik han et hjerteslag. Han var ude at løbe, altså motionere, og de fik ham altså bragt tilbage til altså i live igen, og efter det begyndte han at give en masse af sine penge væk, blandt andet til det center, hvor han løb der, det motionscenter, gav han $8 million. Mm. Og det blev bygget helt om, og han har givet i massevis af millioner til en masse ting. Hospitaler, forskning, til skoler, til universiteter. Han har hjulpet private mennesker. Altså er der ikke nogen, der ved noget om det. Mm. Det har ikke været publiceret. Så jeg har kendt ham i 65 år. Og selvfølgelig har han været her hele tiden, altså al den tid, vi har boet i Winnipeg, og det er meget mærkeligt, at pludselig er han her ikke mere. Det kan jeg godt forstå. Ja, det er en underlig fornemmelse, og desuden var han det rareste menneske. Ja. Så det er virkelig et kæmpe savn for vores by, og han har fået den højeste hæder, at man kan få i Canada som en civil person. Noget, der hedder The Order of Canada, der fik han for 2 år siden. Og altså, masse ting, han er blevet beæret med i løbet af årene, fordi han har givet så mange penge væk til velgørende formål. Det lyder jo helt fantastisk. Altså, at han har givet så meget tilbage til samfundet. Det har han. Ja. Det har han virkelig. Ja. Men Hanne Hansen, du siger, at I rejser derover i 1967, og på det tidspunkt, så var det på grund af Paul Albrechtsen, og ja, der havde han en mindre firma der, ikke? Altså ikke så mange lastvogne, som han endte med. Hvordan kan det være, at I rejste over på grund af ham? Ja, fordi han var på besøg i Danmark et halvt år, før vi blev gift, og vi snakkede med ham. Og der havde vi faktisk, min mand og jeg havde på det, altså der var vi så ikke gift, men vi havde tænkt på at rejse til Argentina et par år. Men så siger han, jamen, hvorfor kommer I ikke over til Winnipeg? Og vi tænkte, ja, det kunne vi jo også godt. Vi havde så ikke altså fået nogen papirer i orden. Så vi tog til Winnipeg og tænkte, ja, vi bliver her nok et par år, eller sådan noget. Ja, det var altså, så vi er stadigvæk. Og det er jo så blevet til, hvor mange år er det så, det er blevet til? Ja, det er næsten 52, ja, det er 52 år i næste måned. Hold da op, det er virkelig imponerende. Jamen, det er det godt nok. Hanna, det må man sige. Ja. Det er sjovt, hvordan at I regnede med, at I skulle være der et par år, så blev det lige til lidt mere. Men Hanna Hansen, hvordan skal Paul Albrechtsen begraves, og hvordan bliver han husket i Canada nu? Altså, i morgen er der en meget privat begravelse. Selve begravelsen er i morgen. Altså, i dag i Danmark, altså mandag, det er jo kun søndag. Altså, det, ja. Ja, altså så mandag eftermiddag, og det er med familie, og så kun nogle få venner, altså hvor min mand og jeg også skal med til det. Så det bliver ganske småt, altså bare en lille begivenhed. Men så på onsdag, der bliver der en offentlig, kan man sige, mindehøjtidelighed. Det er vores kongressal, og de regner med 1.500 mennesker til det. Det er godt nok mange mennesker. Ja, og, og det tror jeg også, der bliver. Ja. Altså, okay. Han er jo så velkendt og vellidt, og altså, så ja, så det bliver noget helt, jeg har aldrig været til en begravelse med så mange mennesker, det er helt bestemt. Nej. Så det, som vi snakkede om, altså, der sker jo mange ting selvfølgelig i landet, og altså i det hele taget, men lige i øjeblikket er det nok, ja, det er i hvert fald det, der berører mig mest. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det kan jeg godt forstå, Hanne. Hvad laver du egentlig i Canada, eller hvad har du lavet de sidste 52 år? Da jeg først kom, altså, jeg var det, man dengang kaldte 60-sproglig korrespondent. Det hed det i 60'erne. Ja. Jeg fik så en 60-sproglig korrespondent-eksamen, og jeg arbejdede lidt på kontor her, oversat forskellige ting osv. Og så var jeg hjemmegående nogle år, og så blev jeg ejendomshandler. Men jeg er en gammel dame nu, så jeg holdt op for 3 år siden. Jeg synes ikke, jeg gad mere. Så nu går jeg bare sådan og danderer den lidt, og jeg spiller golf. Det lyder altså, da så dejligt. Og nyder tilværelsen. Vi rejser meget. Så det er, hvad vi gør nu. Ej, hvor skønt. Hanne, det lyder virkelig dejligt. Tusind tak, fordi at du vil være med her til morgen eller aften for dig, som det er. Ja, det var rigtig godt. Fornøjelse. Det var godt. Tak for det, og farvel. Ja, farvel. Farvel. Hanne Hansen, der altså bor i Winnipeg i Canada, som fortalte den her ret vilde historie om danskeren Paul Albrechtsen, der havde et lastvognsfirma i Canada, og altså fik lukket Hanne og hendes mand derover. Og han døde altså for en uges tid siden som mange millionær og elsket af lokalsamfundet. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. Og nu vender vi tilbage til sagen om de to afghanske brødre. For i 2015, der hjemsendte Danmark Wahid til Afghanistan sammen med lillebroren Abul Fazl. De blev hjemsendt på trods af, at flere organisationer advarede kraftigt om, at de ikke ville kunne klare sig. Lillebroren blev ifølge Wahid dræbt af Taliban, efter de var kommet til Afghanistan. Han blev 16 år. Og Wahid blev selv buret inde, slået og voldtaget af samme Taliban-vagter, og nu er han flygtet fra Afghanistan igen og opholder sig i Athen i Grækenland. Wahid er i Grækenland sammen med sin kæreste Mona. De bor i en lille lejlighed i Athen, altså mens deres asylsag bliver behandlet af de græske myndigheder. Og vi har talt med Wahid, og han siger, at han har det okay, men han er bange for at få afslag på sin nye asylansøgning og blive sendt tilbage til Afghanistan. Nu jeg har det okay. Jeg kan ikke sige, at jeg har det godt. Det er fordi, jeg vil ikke, hvad der sker i min fremtid. Jeg er ikke sikker på, at vi kan blive livet i Europa eller nej. Jeg har bekymret rigtig meget. De skal ikke sende os tilbage til Afghanistan eller Iran. Det eneste, jeg tænker på nu, det er fordi, det er sket en gang med mig, og jeg har mistet min lillebror. Hvad tror du, der vil ske, hvis de sendte dig til Afghanistan? Selvfølgelig, vi bliver døde. 100% vi bliver døde. I bliver dræbt? Ja. Selvfølgelig, vi bliver dræbt. Wahid og hans lillebror blev udsendt fra Danmark til Kabul i Afghanistan i juni 2015, og de var flygtet med deres forældre fra Afghanistan i 2006. Deres far forsvandt på vejen, og i nogle år så var de i Iran med deres mor og søskende. I 2010 der sender moren så de to brødre mod Europa, hvor de nåede til Danmark. Og de fik afslag på asyl her, fordi myndighederne ikke mente, at de ville være i fare i Afghanistan, og så blev de altså selv tilbage i 2015. Og vi spoler lige tiden tilbage til 2015, hvor Wahid og hans lillebror så altså bliver sendt hjem til Afghanistan. Da de ankommer, der ser de anderledes ud end alle de andre, når de går på gaden i Afghanistan. De har meget mere vestligt tøj på. Politiet stopper dem og spørger efter dokumenter, men de har ingen, så de beslutter sig for at tage mod deres hjemby for at få nogle nye identifikationspapirer. Og det er så her, hvor Wahids lillebror forsvinder. Wahid leder efter sin bror overalt i lang tid, og en dag så spørger en mand, om han vil se sin bror, og da han ser ham, der ligger han blandt andre lig og er altså død. Wahid bliver så selv spærret inde og tortureret og voldtaget, og efter nogle dage, der kommer Wahid op og slås med de her vagter, som han har fundet ud af er fra Taliban, og så lykkes det ham at flygte. Han flygter til Iran, hvor at han altså så har boet i 2-3 år. I dag der bor Wahid i en lille lejlighed i Athen sammen med sin kæreste, og de arbejder begge som frivillige på et asylcenter for en svensk organisation. Wahid har det bedre nu, men vil rigtig gerne tilbage til Danmark en dag. Jeg tænker på, kun jeg kan Jeg kan blive i... Jeg kan få nogle papirer. Jeg bliver ikke sendt, vi bliver ikke sendt hjem til Afghanistan eller Iran. Og kunne du egentlig godt tænke dig, at Danmark behandlede din asylsag i stedet? Det vil jeg ikke. Men... Fordi Danmark, det giver mig mange gange afslag. Så du vil helst blive i Grækenland, og de så behandler din sag faktisk? Jeg vil ikke have blevet i Grækenland, men jeg skal blive indtil videre. Men vil du gerne til Danmark igen en dag? Selvfølgelig, ja. Hvorfor ikke? Det er fordi, Lisa, hun bor i Danmark. Mine venner, eller som de bor i Danmark, så det er nemmere for mig, hvis jeg kan bo i Danmark. Ja, og Lise, som Wahid taler om her, det er deres gamle plejemor, som bor her i Danmark, og som vi taler med om en halv time. Wahid, han fortæller videre til os, at han savner sin lillebror, og han føler, at det er hans skyld, at han ikke er her mere, fordi han føler, at han ikke har passet godt nok på ham. Hvis jeg hører Bulfas navn, så jeg husker min lillebror. Hvis folk de snakker om bror, så jeg husker Bulfas. Altid jeg husker ham. Det er ikke, hvis jeg glemmer ham. Aldrig, jeg kan ikke glemme ham. Nej. Når jeg siger, jeg stadigvæk, det er min skyld. Føler du, det er din skyld? Ja, det er fuldstændig min skyld. Hvorfor? Det er, fordi jeg kan ikke passe på ham. Wahid håber, at han kan få asyl i Grækenland og leve et normalt liv med kæresten Mona. Vi vil have bare en helt normalt liv. Det er ligesom, vi har ønsket det, at jeg skal blive sammen med min kone, vi skal giftes, og det er en god liv. En normalt liv. Og hvis det lykkes, hvad vil du så gerne lave egentlig? Jeg vil gerne, hvis det lykkes, jeg vil gerne blive en god pædagog for børn. Du vil gerne være pædagog for børn? Ja. Hvorfor? Det er fordi, jeg elsker børn. Vi har forsøgt at få en kommentar fra den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til den her sag for at spørge, om den bør blive genbehandlet, og om det skal undersøges, om der er blevet begået fejl i sagen, men vi her må nøjes med et skriftligt svar. Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men sådan historie gør indtryk på mig. Vi følger de grundlæggende principper i asylsystemet til punkt og prikke. Det betyder blandt andet, at det ikke er en politiker, der træffer afgørelserne om, hvem der har behov for beskyttelse. Vi har et uafhængigt nævn, og jeg har fuld tillid til afgørelserne, siger altså Mattias Tesfaye i et skriftligt svar. Nu skal vi have et kort nyhedsoverblik. Klokken den er 6:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En voldsom monsunregn, der i disse dage haver i det sydlige Asien, har gjort tusindvis af i forvejen fordrevne rohingyaer i Bangladesh hjemløse igen. Der er de seneste 2 uger faldet 58,5 cm regn i flygtningelejren i byen Cox's Bazar. Lejren regnes for at være verdens største flygtningelejr. Der bor knap 1 million rohingyaer, der er flygtet fra Myanmar. Nu har den voldsomme regn altså ødelagt knap 5.000 hjem bygget af bambuspinder og præsendinger i flygtningelejren. Monsunregnen har også haft store konsekvenser i de omkringliggende lande. I Nepal er 55 mennesker døde i løbet af de seneste dage, mens 33 er blevet kvæstet, og i Indien er der meldinger om, at 10 personer har mistet livet, mens mindst 1,5 millioner er blevet drevet på flugt fra vandmasserne. Region Midtjylland nægter at følge en henstilling fra patienttilsynet om at genindkalde endnu en gruppe kvinder, som kan have fået mangelfulde brystkræftundersøgelser, det skriver Jyllandsposten. Regionen følger blot nye opdaterede retningslinjer, lyder det. Flere af landets regioner har givet kvinder mangelfulde undersøgelser for brystkræft, men Region Midtjylland er ifølge Jyllandsposten det eneste sted i landet, hvor man ikke vil give den omtalte gruppe kvinder en opfølgende klinisk mammografi. Det første tilfælde af den smitsomme og farlige sygdom Ebola er opdaget i millionbyen Goma, der ligger i den demokratiske republik Kongo nær grænsen til Rwanda. Byen, som har omkring 1 million indbyggere, ligger 350 km syd for det sted, hvor et stort udbrud af Ebola blev registreret for 1 år siden. Der er store huller i den nuværende forskning inden for antidepressiv medicin. Problemerne er så store, at vi faktisk ikke kan vide, om medicinen virker. Det konkluderer en ny analyse for det nordiske Cochrane Center, skriver videnskab.dk. Ifølge Hasker Sand Paludan Müller, der er Ph.D.-studerende og medforfatter til analysen, er der nogen, som får det bedre, mens de tager medicinen, men det er ikke muligt at påvise, at det skyldes medicinen. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen tog flere end 400.000 mennesker i Danmark minimum én type antidepressiv medicin i 2017. Vejret i dag, det bliver først tørt og mest skyet først på dagen, men det klarer efterhånden op nordfra med nogen eller en del sol. Op mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver let til frisk mellem sydvest og nordvest ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ansatte i Lægemiddelstyrelsen må ikke længere have aktier i medicinal- og medicovirksomheder, som for eksempel Novo Nordisk. Det er Lægemiddelstyrelsens opgave at føre tilsyn med netop sådan nogle medicinalvirksomheder som Novo Nordisk. Godmorgen, Peter Götzsche. Du er professor på University of Newcastle. Ja. Godmorgen. Du mener, at det er på høj tid, at det her det bliver lavet om. Hvad er det helt konkret, du frygter, der kan ske, når medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen har aktier i medicinalvirksomheder? Jamen, det har man jo taget stilling til de omkringliggende lande længe før Danmark. Og i Sverige havde man den begrundelse, at det gav risiko for insiderhandel. Altså, man kan jo vide, at et tvivlsomt lægemiddel måske alligevel bliver godkendt, og så skynde sig at få købt nogle aktier inden godkendelsen. Mm-hmm. Ja, det lyder jo ikke så godt. Hvordan kan det være, at Danmark har været så langsom til at få indført nogle lignende regler? Jamen generelt er Danmark bagud på lægemiddelområdet, og det skyldes formentlig, at lægemidler er vores største eksportindtægt. Så man holder hånden for meget over virksomhederne, efter min opfattelse, i forhold til de andre lande, inklusive den europæiske lægemiddelstyrelse. Okay, hvad betyder det for industrien i Danmark, ud over lægemiddelstyrelsen, som jo ellers er det, vi taler om? Det betyder, at industrien har det godt, men man skal jo først og fremmest se på, om patienterne har det godt, og sikre sig, at der ikke bliver godkendt lægemidler, som faktisk er for farlige i forhold til effekten. Og der er en lidt ældre historie, hvor en medarbejder i Lægemiddelstyrelsen lempede et slankepræparat igennem og til godkendelse. Det hed lidt igen. Og det var så slemt, så det senere blev taget af markedet, og den medarbejder, der havde hjulpet med at få det godkendt, gik direkte til en ledende stilling i firmaet Nykomed, efter at det var sket. Okay. Ja, det lyder jo ikke så heldigt. Lægemiddelstyrelsens direktør, han siger til Jyllandsposten, at den her ændring i reglerne er et klart signal til omverdenen om, at Lægemiddelstyrelsen er uafhængig af økonomiske interesser fra lægemiddelindustrien. Altså den her nye regel om, at man ikke må have aktier i medicinal- og medicovirksomheder, hvis man er ansat i Lægemiddelstyrelsen. Men du siger til Jyllandsposten, at det er en ynkelig løsning. Hvad er det, der er ynkeligt ved løsningen? Ja, det ynkelige består blandt andet i, at min ledende medarbejder i det nordiske Cochrane Center og jeg, vi havde skrevet flere artikler, blandt andet i Politikken og Ugeskrift for Læger, hvor vi påpegede, at det var helt urimeligt, at man tillod i Danmark, at ledende medarbejdere havde aktier i den industri, de skal regulere. Så svarede Lægemiddelstyrelsens direktør meget arrogant, at det kunne han slet ikke se nogen problemer i, og det ligger halvandet år tilbage. Så når han nu langt om længe har fået taget sig sammen, så tror vi, at det skyldes, at han har fået et vink med en vognstang fra oven, altså fra ministeriet, om at det her går simpelthen ikke længere. Og når jeg mener, det er ynkeligt, så er det også fordi medarbejderne har fået 2 år til at afhænde deres aktier. Og de har jo hele tiden vidst, at det her er bare ikke i orden. Et hvert normalt tænkende menneske kan jo godt se, at det ikke er i orden at eje aktier i den industri, man skal regulere. Ja. Og derfor burde de ikke have fået mere end en måneds tid eller sådan noget til at få solgt de aktier. Og hvis ikke de ved det, så må de jo finde sig et andet arbejde. Ja, man siger 2 år, det er god tid at løbe på. Ja, det synes jeg nok. Ja. Peter Götzsche, er der nogen, har vi nogen viden om, hvor mange aktier folk fra ansat i Lægemiddelstyrelsen, de har i medicinalindustrien? Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, fordi forskningen har meget tydeligt vist, at det er ikke beløbets størrelse, der er afgørende. Altså man har jo et udtryk, der hedder, at korruptionen starter ved den første gratis pizza. Altså, der er ikke noget gratis måltid. Der er altid en eller anden afhængighed, der opstår, fordi vi mennesker gerne vil betale en venlighed tilbage igen. Mm. Så det er ikke beløbets størrelse. Det er sådan set ligegyldigt. Mm. Men altså, insiderhandel, det kan jo være ulovligt og en overtrædelse af straffeloven. Altså, hvad er dit belæg for at sige, at de kan få informationer, som kan misbruges til insiderhandel? Jamen det behøver vi jo slet ikke belæg for, fordi de informationer får de jo. Altså når der bliver indsendt registreringsansøgninger om godkendelse af nye lægemidler, så får medarbejderne jo en meget stor indsigt i, hvad de lægemidler er værd. Og derfor er der risiko for insiderhandel. Det er bare en kendsgerning, og det er også det, der står i de svenske regler. Mm. Okay. Men Peter Götze, med det her, insinuerer du så ikke, at du tror, at de ansatte i Lægemiddelstyrelsen, de har tænkt sig at misbruge deres position og gøre noget ulovligt? Jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg kommer bare med fakta, og det har vi også gjort i de artikler, hvor vi har kritiseret Lægemiddelstyrelsen. Men hvis man endelig skal se på mere konkret, hvad det kan føre til, så er der jo forhistorier i andre lægemiddelstyrelser, hvor man har påvist korruption. Blandt andet i den italienske lægemiddelstyrelse og rigtig mange gange i den amerikanske lægemiddelstyrelse har der foreligget korruption blandt førende medarbejdere. Hmm. Så fordi man, altså der er eksempler fra andre lande, så kan man lige så godt lade være med at friste nogen her i Danmark, eller hvad? Jamen det er jo slet ikke det, det handler om. Man kan jo slet ikke have en sådan mulighed, at man kan foretage insiderhandel. Man behøver ikke engang købe aktierne selv. Man kan lade en eller anden onkel i Jylland købe aktierne for sig, så det ikke bliver opdaget, ikke? Ja, det kan du have en pointe i. Du skal have tusind tak, fordi at du var med her til morgen, Peter Götze. Velkommen. Professor på University of Newcastle. Mens alle andre er gået på ferie, står en mand tilbage på broen. Jeg har Grundtvig tatoveret på min ryg, og det har jeg, fordi at noget af det, han stod for, var at samle to modpoler. Han forsøgte at sige til sort og hvid, at I skal mødes. Og det, man opdager, når sort og hvid mødes, det er, at det bliver ikke gråt. Det bliver farverigt. Hver formiddag søsætter Jeppe Sø et nyt debatemne, han vil diskutere med dig. Jeg tror, man skal ringe til mig primært, fordi jeg lytter. Vi har glemt, at en samtale er netop en samtale, vi skal tale sammen. Få din daglige søforklaring med Jeppe Sø. Søforklaringer er min forklaring på, hvordan samfundet kunne se ud. Hver dag kl. 10. En debat handler om, at man vil vinde. En samtale handler om, at vi godt kan gå hver for sig igen og være lige så uenige, men vi er blevet en lille smule klogere, om ikke andet på hinanden. Her på Radio 24/7. Jeg tror på samtale. Søforklaringer er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. I løbet af de sidste to weekender har Københavns Politi kørt en indsats mod ulovlig kørsel på el-løbehjul. Ud af 73 sigtelser på to weekender er 39 af sigtelserne for spirituskørsel. Og i den forbindelse har Københavns Politi lavet en kampagne. Når du kører på el-løbehjul, er der nogle regler, du skal huske at overholde. Du skal være fyldt 15 år for at køre på el-løbehjulet. Der må kun være én person på løbehjulet ad gangen. Det betyder, at du må ikke have passagerer med. Du skal følge reglerne for cykler. Det vil sige, hvis der er en cykelsti, så skal du køre på den. Dog skal du være opmærksom på, at når du kører på el-løbehjul, må du ikke have drukket en spiritus, så din promille er over 0,5, og du må ikke have indtaget euforiserende stoffer. Det betyder, at hvis du kører med en promille på over 0,5, risikerer du at blive anholdt og taget med ind på en politistation og få taget en blodprøve. Ja, på trods af den her lidt mundre underlægningsmusik på den her kampagne, så er det altså en rimelig alvorlig sag. Kampagnen har gjort indtryk. Den har i hvert fald bredt sig til udlandet, hvor både New York Times, The Guardian, BBC og NZ Herald har bragt historien om politiets indsats mod spirituskørsel på el-løbehjul. Og el-løbehjulen, de findes i København, Aarhus, Odense og Vejle indtil videre. Så hvis du ikke lige ved, hvad det er for nogle el-løbehjul, der drejer sig om, så er det måske, fordi du ikke bor i en af de byer. I fredags, der sendte vi vores reporter Caroline Lærke på gaden i København for at tale med nogle af dem, der kører på de her el-løbehjul. Jonathan, jeg bliver 20. Kender du reglerne for at køre på løbehjul beruset? Ja, 5,0. Eller 0,5. Det her er et algometer. Ja. Kan jeg få dig til at puste det lige om lidt? Selvfølgelig, selvfølgelig. Så tager du en bøde. Det er fint. Hej, det betyder, at du har en promille over 1,0. Nå, ligner en, der er det. Vidste du godt, at politiet i weekenden har givet bøder ud, eller faktisk har sigtet 24 mennesker, der har kørt beruset på løbhjul? Det vidste jeg faktisk ikke. Kender du konsekvenserne af det? Nej, hvad er det? Første gang, du bliver taget, er det en bøde på 2.000. Anden gang er det en bøde på 4.000. Tredje gang risikerer du faktisk fængsel. Shit. Nej, det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke, man kom fængsel for det. For hvad? For at køre på løbehjul, det vidste jeg ikke. For at køre det for hvad? Skal jeg prøve den der? Jeg hedder Emil Lundemrik. Jeg er 24 år gammel. Det her, det er et algometer. Vil du have mod på lige at puste i det? Ja, det vil jeg godt, men det mister jeg kraftigt med noget, der ikke er værd at køre på. Det er helt sikkert. Nu prøver vi lige. Okay. Hvad regner du med, den viser? 2. Nej, 1,8. Det var meget præcist. Jeg brugte det før. Hej, det betyder, at du har en promille over 1,0. I know. Det var godt. Det var også en skide god opvarmning. Altså, jeg siger ikke, min stemme afslører alle hemmelighederne, men det har i hvert fald ikke været dårligt, det er sikkert. Kender du egentlig reglerne for at køre på sådan et elektrisk løbehjul? Ja. Lad mig blive spottet af politiet, hvis du er fuld. Det blev 46 kroner for 11 minutters tur på et løbehjul. Må jeg egentlig ikke lige spørge, hvad I hedder og hvor gammel I er? Mit navn er Hassan, og jeg er 22 år. Og mit navn er Nana, og jeg er 19 år gammel. Bruger I tit de her løbehjul? Det gør jeg. Jeg gør ikke, fordi jeg lige nu der bor jeg i Aalborg, så der har vi dem jo ikke. Så det er faktisk første gang, jeg prøver dem lige nu. Så kender du reglerne for at bruge de her løbehjul? Ja, jeg kender dem godt. Jeg har hørt om det i nyhederne. Jeg har også prøvet at overtale ham til, at vi egentlig ikke skulle gøre det, fordi jeg har drukket lidt i dag til koncerten. Så ja, jeg kender godt reglerne for det, at det er vel i princippet det samme som, når man kører i bil, at du må ikke køre påvirket på dem. 0,5 lige præcis. Jeg har faktisk et alkometer i baglommen. Skal vi ikke lige prøve det? Lad os prøve det. Hvad regner du med, den viser? Jeg har slet ikke styr på det med promille, men måske 5, 6? Nej. Tror du ikke? Det er død. Er det død? Det er død. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad promillerne... Altså, hvad er en øl? Okay, det er meget. Nej, du har endda drukket meget. Man må køre på 0,5. Din promille siger 0,75. Det er ikke så galt igen. Er det det? Det er jo i hvert fald ulovligt. Jeg er 25 fra. Det er jo ikke så meget. Tror du også, politiet vil sige det? Nej, det tror jeg ikke. Skal vi ikke også lige prøve din promille? Så. Ja, okay. 0,79. Ja. Det er jo ulovligt. Ja, det er det. Men det er jo egentlig forkert. Jeg har jo også stået og snakket med ham om det. At du skal ikke sige skylden over. Nej, men det er bare sjovt. Altså, lige køre her ned igennem gågaden på det der løbehjul der. Og især, når jeg ikke har prøvet det før. Men jeg ved jo godt, det er forkert. Det er det jo virkelig. Jeg hedder Mohammed, og jeg er 24 år gammel. Hvor tit kører du på el-løbehjul? Cirka en gang om ugen. Så jeg går ud fra, at du også kender reglerne for at bruge dem? Det kan du tro, jeg gør. Har du drukket i aften? Jeg har ikke drukket. Det er ulovligt at køre, mens man har drukket. Så den viser 0-0, eller hvad? Den viser ikke bare 0, den viser minus 0-0-0. Den er sgu god nok. Det er det, jeg sagde jo. Kunne du nogensinde finde på at køre fuldt på dem? Nej, det kunne jeg ikke, fordi jeg vil ikke skade nogen som helst mennesker. Og det kan ske jo, hvis jeg er fuld, og jeg kører på dem, og jeg lige pludselig rammer ind i en, eller rammer ind i en bil, eller et eller andet. Og det skal jo ikke ske, vel? Sidste weekend, der lavede politiet en lille indsats mod folk på el-løbehjul. Og der var faktisk 28, der blev sigtet for at køre i påvirket tilstand. 4 på euforiserende stoffer, og 24, som var fulde. Hvad tænker du om det? Altså, de er jo bare psykopater. Jeg vil ikke gøre det selv, og hvis der så sker noget, jamen, så er det deres skyld. Fordi deres reaktionsevne, den er meget dårlig. Og når de er fulde, så går alt langsomt, og når de er skæve, eller de er væk på kokain, så ved jeg ikke, hvordan det fungerer, for det har jeg aldrig prøvet selv. Men det er en farlig ting. Det kan blive farligt. Folk, som kører på de her, som har drukket eller har taget euforiserende stoffer, de skal bare have en straf. Jeg hedder Marie, jeg er 23 år gammel. Kender du reglerne for at stå på løbehjul? Nej, eller hvad det hedder? Nej, jeg har faktisk lige læst. Er der regler for det her? Man skal have hjelm på, man skal være pivet. I'm out of control, girl. Ved du hvad? Jeg har et alkometer i lommen. Skal vi ikke lige prøve at måle din promille? Prøv. Ved du hvad? Jeg har drukket som et... Jeg drikker som et svin. Og pust til, indtil jeg siger stop. Hvad regner du med, den viser? Åh, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om man skal vise. Jeg ved, jeg ikke må køre bil, når jeg er drukket. Det er så ved. Jeg må heller ikke køre... Jeg må heller ikke køre løbehjul. Er det rigtigt? Du må ikke køre noget. Eller må man ikke? Det er samme regler som for bil. 0,5 er grænsen. Hej. Hej, det betyder, du har en promille over 1,0. Hvad betyder det? Må jeg så heller ikke cykle? Du må i hvert fald ikke køre på løbehjul lige nu. Ej, helt ærligt, så kan jeg godt forstå det. Jeg kan godt forstå det. Jeg er bare sådan, det er det. Det kan ikke lade være. Ej, undskyld, det har jeg slet ikke tænkt på. Kender du konsekvenserne? Nej. Hvad betyder det? Hvad? Nej, det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Hvad hvis politiet stopper mig lige nu? Første gang en bøde på 2.000. Anden gang en bøde på 4.000. Tredje gang risikerer du fængsel. Det er løgn. Du skal eksekvere meget. Det er løgn! Mit firma går konkurs. Men ved du hvad? Jeg har cyklet så mange gange om morgenen, hvor de har kørt sindssygt. Jeg har været bange for, at folk har stået sig selv i hjælp på de her løbehjul. Det er på min cykel. Så hvad tænker du om dit brug af løbehjul lige nu? Ja, okay. Det jeg vil sige er, inden vi startede det her interview, og jeg vidste, du var 24-7, så har jeg lyst til at køre videre. Men nu har jeg jo, nu tør jeg jo ikke. Nu, jeg burde ikke. Jeg kan ikke huske, hvor min cykel står. Så lige så ved jeg ikke, hvor min cykel er. Er det en dårlig undskyldning for at køre fuld på løbehjul? Nej. Nej. Jo, den måske. Den måske. Ja. Sådan lød det altså, da vores reporter Caroline Lærker var ude med et lille alkometer på gaden for at tale med nogen, der kørte på løbehjul og var i rigtig godt humør, som vi kunne høre på de sidste kvinder her. Jeg ved ikke, om du selv har set nogen køre fuld på løbehjul. Jeg tror personligt, at det værste, jeg har set i København, det var tre studenter skidefulde på rulleskøjter. Det var de så ikke. De var på det her el-løbehjul, som svingede frem og tilbage. Og jeg kom cyklende bag ved dem, og det så altså ikke sådan helt ufarligt ud. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedet med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste derude, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnjagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i et dyr. Hver lørdag klokken 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot. Før bjørnen er skudt er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan og kan også hentes som podcast. Det er Grene Fuglestation, Rolf. Ja, hej Rolf. Det er Tine Jersen Knudsen fra Radio 24/7. Godmorgen. Godmorgen. Og tillykke med det. Ja, tak. Det er jo helt tak, fantastisk. Ja. Jamen altså, hvor glad er du? Altså, kan du prøve at beskrive det for os? Ja, altså, vi har jo aldrig set gærværing før i Danmark. Nogle af os, der kigger meget på fugle, så lige pludselig så, at der er en fyr, der tager et billede af en fugl på en pæl i Tornby Klitplantage, og så om flere timer efter, så får vi billedet tilsendt, og så kan vi se, hvor kæft det er gærværing. Ja. Gærværing. Hvad er det? Ja. Gærværing, det er en brun og gul småfugl, som i familie med gusbo, hvor den er lille. Og så er den standfugl i det meste af sin udbredelse, men der er nogle få franske fugle, der trækker, og den her fugl er nok driblet 1000 km mod nordøst til Hirtshalsområdet, hvor den nu sidder og synger i Tornby Klitplantage. Og den er også hørt her til morgen mandag, så nu har den snart været der en uge. Okay. Er der kun den ene fugl? Ja, det er okay. Derfor den sjældent. Der er altid kun én, og det får man altid spørgsmålet, er der kun én? Og ja. Det er ligesom, hvis du finder en ravklump på 1 kilo, så ligger der ikke én ved siden af på 1 kilo. Okay, det er så sjældent, den fugl er her i Danmark. Ja, for det er kun anden gang nogensinde. Der var en i 1995, der blev fanget ude ved Blåvand ved Esbjerg, og så er der den her, der nu er dukket op, som hen ved 300 har været at se. Ja. Og Rolf, altså, hvor stor er den her fugl? Den er meget lille. Den er på størrelse med en gråsbo. Okay. Så det er en småfugl. Det er en værling. Og hvis du kender guldspurven, så er det der, du er henne rette sted. Jeg ved ikke lige, så godt kendt er jeg ikke ude i fugle, må jeg indrømme. Nej, der er mange haveejere, der kender en guldspurv, for den er udbredt i store dele af Danmark. Og det, den er tæt på den i sit udseende, men den her er mere sort på flere steder på hovedet. Okay. Så har den en mærkelig monoton sang også, så den kan man også som fuglekender kende den, når den synger. Hvordan lyder det sådan cirka? Det er bare sådan en monotom trille, eller ja, den lyder ligesom en græshoppe, eller og også lidt som en guldspurv indledende sang. Den accelererer ikke som guldspurv, så den siger bare krrrr, på en eller anden måde. Okay. Og den, ja, ikke nogen specielt flot sang, men en rigtig flot fugl, som jeg straks kørte ned og så fra Skagen med stor fart. Så det var en stor oplevelse. Det er jo kun 45 km fra, hvor jeg bor heroppe ved grenen. Ja. Så det var dejligt, at den var så tæt på. Så altså, det er noget, jeg aldrig har set før i verden, og jeg havde ikke lige regnet med at se den. Så, nej, det kan jeg da godt forstå. Hvor jeg skulle bo. Og Rolf, du er jo ornitolog på grenen Fuglestation i Skagen. Hvis nu at gærdeværlingen, den her lille, meget sjældne fugl, den var blevet fundet på Fyn, var du så også kørt lige så hurtigt afsted og lige så langt? Endnu længere selvfølgelig, men ikke lige så hurtigt. Så havde jeg betakket mig og sagt, og hvad er nu ser den stadig er der. Men den her historie, den kom bare, at der var, jeg så et billede på internettet. Men jeg vidste ikke, hvornår på dagen den var set, og om den var der endnu. Men jeg tænkte, nu må vi tage chancen, fordi det var ved at blive aften. Så kørte vi bare afsted. Men der stod allerede 5-6 stykker og kiggede på den, og der kom vel en 50 og så den i løbet af den første aften der. Og jeg tror, det er rundt 300 nu, og så er det ved at være en af de fugle, der har set af rigtig mange danskere. Folket fra San Diego og Provence får se den, fordi det er folk, der er på ferie, der skynder sig hjem, og de nok ikke tager hjem før tid. Men de tager direkte hjem fra ferie til Hirtshals for at se gærværling et stykke, og den er 15-17 cm lang. Så det er en lille fugl, der gør en stor opstandelse. Ja, det må man da sige. Altså, så Rolf Christensen, der er mennesker, der har været på ferie langt væk, mange tidszoner væk ud i verden, og så skynder sig at køre direkte til Hirtshals med det samme. Det kommer frem, at gærdeværling, den har slået sig ned der. Jeg tror nok, de skulle hjem alligevel, men det er folk på sommerferien, som når de ser, at der er en sjælden fugl, så ville de jo gerne have haft den, og så sidder de ude i udlandet og nyder ferien, men kan man lige få den her gærdeværling med, og så sørger man, om den ikke bare bliver siddende. Altså, her til morgen, den har været der en uge, så Radio 24/7's læsere og lyttere, de skal se at komme til Hirtshals, hvis de godt kan lide fugle. Det er på Russerbakkevej i udkanten af Tornby Klitplantage, og det er 5 km sydvest for Hirtshals, at den her fugl sidder. Men sidder den bare det samme sted? Altså sådan... Den har et territorium, den synger, den tror, den kan tillokke sig en hund, hvilket vil være helt umuligt, og den vil sidde og synge i måske flere dage nu, indtil den simpelthen giver op, og så bliver det efterår. Og så var det dumt for den. Men dejligt for jer deroppe, at I kan få lov at se den. Ganske godt. Men bare turen til salen, kan man sige. Ja, det må man sige. Men Rolf Christensen, kan det ikke være lidt sådan risikabelt, at der at lokke så mange fugleentusiaster, som selvfølgelig lytter med her til morgen på Radio 24/7 til den her klitplantage i Hirtshals? Nej, det er ikke skræmt væk fuglen. Nej, det gør den ikke. For det første er den ligeglad næsten. For det andet, så kommer de. De har jo lavet forbi i løbet af 5-6 dage nu, så der står højst i øjeblikket 5 og 8 og kigger på den, når den er der. Fordi når du har stået og kigget på den i en halv time, så bliver du glad, og så kører du måske hjem. Så derfor er der står ikke 300 på en gang. Men jeg ved bare, hvor mange der har krydset den på diverse internetforumlister, og så derfor ved jeg, at jeg vil skynde det til ca. 300 nu, der har været set den. Og det overrasker mig. Det er overraskende mange, fordi det er udkants Danmark. Ja. Men den er jo tæt på den jyske vestkyst, hvor den anden i Blåvand også var. Så den følger et billede af, at de kan komme op fra måske Frankrig. Og det vil sige, det allernordøstligste Frankrig, det er de tætteste på gærværlinger, vi kender. Der yngler. Så det er nok der, den er kommet fra, men om den er kommet helt fra Spanien, det kan vi ikke vide. Den yngler jo også i Sydengland, hvor den er en ekstrem raritet, så det er en meget eftertragtet art i Storbritannien. Den er ved at forsvinde overfra, så de passer meget på deres gærværlinger. Men Rolf, hvordan kan det være, at den er endt i Danmark? Ja, det er om foråret, så kan der være nogle fugle, der simpelthen flyver for langt på deres første forårstræk. Og det her kunne være en ung fugl, vi ved det ikke. Mm-hmm. Men er det første gang, den skal på forårstræk, så skyder den over, som vi siger det. Den overshooter, den kommer for langt afsted. Den skulle kun have fløjet 300 km, den flyver i stedet for 1300 i samme retning, men alt for langt. Og det er jo med til at gøre, at fugle kan indvandre til nye områder, og det er det er jo spændende, og det betyder ikke noget for bestanden, at den måske mangler nede i Frankrig, fordi der er jo mange tusind par. Så i virkeligheden er den her gærdeværling en lidt dum uerfaren fugl, og det er derfor, den er endt over på sær? Ja, og den kan ende med at blive svist af en spurø, men den kan også drible tilbage til Frankrig her i løbet af oktober. Det kan man ikke vide. Og hvad den så gør næste forår, om den siger, her salg var helt pragtfuld, for den fik jo ikke noget af det, du ved. Den mødte ikke en kone. Så var det måske bedre, at den blev i Frankrig. Så skæbnen er, at den måske sidder i Nice næste år og drikker cappuccino og får sig en kone. Rolf Christensen, tusind tak, fordi du var med. Jamen, det er i orden. Godt. God morgen lige måde. Hej, hej. Rolf Christensen, der er ornitolog ved Grenen Fuglestation i Skagen. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, og om 10 minutter, 15 måske, der skal vi til Stevns, hvor at der snart åbner et nyt luksushotel for hunde, som kan få deres egen suite, terrasse, de kan se tv og få spa-ophold. Og vi har ringet til ejeren af hundehotellet. Vil du hellere være en hund end en menneske, hvis nu du selv kunne vælge? Det kommer fandme meget an på, hvad det er for en ejer, jeg får så. Hvis det var en god ejer? Så vil jeg bestemt gerne være en hund, ja. Ja, og det kan man høre mere om lidt senere på morgenen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Danmark bør hente den 26-årige afghanske Wahid tilbage til Danmark og genbehandle hans asylsag. Det mener du, Lise Lumholt. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo simpelthen faktisk deres plejemor, de to afghanske brødre. Det har du været gennem Røde Kors for dem siden 2010, hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja, januar 2010. Januar 2010. Og de blev jo hjemsendt her fra Danmark til Afghanistan i 2015, Wahid og lillebroren Abul Fasel. Der var flere organisationer, der kraftigt advarede om det og sagde, at de ikke ville kunne klare sig i Afghanistan. Og nu er lillebroren ifølge Wahid blevet dræbt af Taliban, lige efter de var indkommet til Afghanistan. Han blev 16 år gammel. Wahid blev også selv buret inde, han blev slået og han blev voldtaget af vagterne, og nu er han flygtet igen og opholder sig i Athen i Grækenland. Lise, du har været meget tæt på de to drenge her. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvordan du reagerer på den situation, som de nu står i, og det, der er sket, siden de er blevet hjemsendt? Jamen, jeg er meget vred over det, fordi der blev truffet en afgørelse. De søgte om humanitært ophold, og der blev truffet en afgørelse om at sende dem ud på trods af alle advarsler. Psykiater, psykolog, Røde Kors og IOM, som er den FN-organisation, der står for at modtage programmer i Kabul, og som ikke vil have noget med dem at gøre, fordi de simpelthen sagde, at de her drenge kan ikke klare sig i Kabul, de vil aldrig overleve hernede. Og på trods af en FN-rapport, det siger, at unge drenge er i meget stor risiko for at blive taget de yngste til dansedrenge, det vil sige mandlig prostitution, og de ældste indrullerede i Taliban. Mm. Og lillebror Abuli, som han blev kaldt, var netop en meget køn og spinkel dreng. Så jeg tror, det er det, der er sket. Og jeg er da meget vred over, at man så udsender dem med en begrundelse om, at de kan udleve deres familieliv i Kabul, og at det er drengens eller barnets statsborgerskabsland, der skal sikre barnet ophold og opvækstvilkår. Mm. Det er jo at overse enhver form for faglig bekymring. Men det er faktisk meget vred over det. Ja, det kan jeg da godt forstå. Lise, ved du, om der er blevet begået fejl i sagen? Ja, altså, der har været nogle fejl med dateringer, man ikke rigtig har haft styr på. Men det er jo også en direkte fejl, når man skriver, at man finder, at Wahid kan drage omsorg for Abul Fasel. Det er jo noget, man har trukket ned fra luften. Og man finder, at Wahid er i god bedring, det er direkte modstrid med, hvad psykiateren skrev. Mm. Man tillægger det så ikke betydning, at IOM ikke vil medvirke ved hjemsendelsen. Og den sidste hjemsendelsessamtale, de var til, hvor jeg jo netop var bekymret over det forhold, der sagde politiassistenten så, at nå ja, hvis ikke de kan få hjælp, så må de jo klare sig uden. Og man kan også blive kørt over en bus i København. Og det var en utrolig arrogant udtalelse at komme med. Ja, det kan jeg godt forstå, du synes. Så jeg synes, at vi skulle finde ud af, hvem har egentlig ansvaret for det her, fordi mange af de mennesker, der var involveret i udsendelsen, sagde jo bare, jamen, vi gør bare, som vi har fået ordre på. Ja. Og det er jo en meget nem måde at komme ud af et ansvar på, fordi hvem har egentlig givet ordre? Ja, der er nogle love, og der er noget praksis og nogle vejledninger. Og man har i hvert fald ikke fulgt de regler for humanitært ophold, som der var på det tidspunkt. Mm. Wahid, han er i Grækenland nu sammen med kæresten Mona. De bor i en lille lejlighed i Athen, mens deres asylsag bliver behandlet. Og vi har talt med ham. Han siger, at han har det okay, men han er bange for at få afslag og blive sendt tilbage til Afghanistan. Nu jeg har det okay. Jeg kan ikke sige, at jeg har det godt, fordi jeg ved ikke, hvad der sker i min fremtid. Jeg er ikke sikker på, at vi kan blive livet i Europa eller nej. Jeg har bekymret rigtig meget. De skal ikke sende os tilbage til Afghanistan eller Iran. Det eneste, jeg tænker på nu, det er fordi, det er skidt en gang med mig, og jeg har mistet min lillebror. Hvad tror du, der vil ske, hvis de sender dig til Afghanistan? Selvfølgelig, vi bliver døde. 100% vi bliver døde. I bliver dræbt? Ja. Selvfølgelig, vi bliver dræbt. Lad os spole tiden tilbage til, da Wahid og lillebror Abul Fazl bliver hentet af politiet på Asylcenter Kongelund i Danmark. Det er en tidlig morgen i juni 2015, og de bliver altså udsendt til Kabul herfra. De går fra lufthavnen, men de ved ikke, hvor de skal tage hen, og de ender med at sove under en bro, hvor de får stjålet deres ting. Vi gik på en restaurant, vi har lidt spis sammen med min lillebror, efter de har sagt, at vi har ikke frirum, men din lillebror, han kan godt sove sammen med os. Det er fordi, han er lille, han kan godt sove sammen med os, men det kan man tidligt sige, hvad de var efter. Hvad mener du? De var efter sex. Så hvad gør I så? Vi kommer næsten op med salos, og jeg siger nej. Og så fandt I en bro og sov under? Ja, vi var måltræt, så vi sover bare. Vi vågner på morgen, så vi har set, vi har ikke noget taske, vi har heller ikke noget penge, og de stjæler også vores mobiltelefon, alt. Når de andre, der er nogen, der har taget jeres ting? Ja. Wahid og hans lillebror ser anderledes ud end de andre, når de går på gaden i Afghanistan, fordi de har mere vestligt tøj på. Politiet stopper dem og spørger efter dokumenter, men de har ingen, så de beslutter sig at tage mod deres hjemby for at få nogle ID-papirer. Og det er så her, Wahids lillebror forsvinder. Jeg har haft snak med politi, så de siger til os, men hvor er I fra? Jeg har sagt, vi er fra her, Maidan Shahr eller Maidan Vardak. Hvordan kan du vise mig, er du herfra? Jeg siger, ja, men jeg er herfra. Min farfar, de er herfra. Så I kan godt tjekke det. De har spurgt mig, har du nogle papirer for at vise? Jeg siger, nej, jeg har ikke noget papir. Men min lillebror, han var sur, så siger han, ja, men jeg har kig. Han viser dansk ID-kort. Og så viser din lillebror et dansk ID-kort? Ja, vi har haft en asyl ID-kort, ikke? Men jeg siger, nej, du kan ikke vise, men de tager det der ID-kort, de siger, I kommer fra Danmark, så siger jeg, ja, vi kommer fra Danmark. Så vi bliver jo deporteret. Men de har sagt til mig, du kan skrive på nogle papirer, og det tager ikke så langt. Det tager kun 5 eller 3 minutter, du kan bare gå derinde eller købe nogle papirer og komme tilbage med den her papir. Jeg har været efter papirer, jeg kommer tilbage om næsten 5 minutter, så jeg har ikke set min lillebror. Så er han væk? Så han var væk. Ja, Wahid, han leder sig efter sin bror overalt efterfølgende, og en dag så spørger en mand, om han vil se broren, og da han ser ham, er han død. Wahid bliver så selv spærret inde og tortureret. Og han har meget svært ved at tale om, hvad der sker i de her dage, og derfor har vi aftalt med dig, Lise Lomholt, at du genfortæller, hvad der sker i de dage. Da Wahid han finder sin lillebror, så er han død. Hvad har han fortalt om, hvordan han så ud? Jamen, han har fortalt, at han kom ind i et rum, hvor Abu lige lå, eller hvor der lå nogle døde kroppe på gulvet. Og han ser, at der er en med hans lillebrors tøj, og han prøver at se hans ansigt, men hans ansigt er smadret. Og så tager han hans sko og strømper af, fordi hans lillebror havde en skæv tå, som han altid var blevet drillet med. Og der kan Abul så sige, at det er ham, og han kan også genkende ham på tøjet. Mm. Så bliver han selv tilbageholdt, låst inde i et rum, lærerrum, et eller andet. hvor han så er nogle dage, og hvor de jo mishandler ham på forskellige vis. Og på et tidspunkt, hvor han sidder der i mørket og tænker på, hvad skal jeg gøre? Der er ingen, der savner mig. Jeg kan ikke komme i kontakt med nogen. Og venter på, at vagterne kommer og mishandler ham igen. Så får han fat i en kæp, brændeknude, et eller andet, der ligger inde bagest i rummet. Og næste gang vagten kommer ind, river han i ham, så han falder og kaster sig over ham og tæver løs på ham, indtil han ligger stille. Så går han ud af rummet, hvor der sidder en anden vagt, ikke så langt derfra, og angriber også ham bagfra og slår ham ned, og så stikker han af. Og så lykkes det ham jo så. Han løber så simpelthen afsted, lykkes ham at komme ud på landevejen, der går mod vest, altså mod Herat og mod Iran, hvor han efter et stykke tid bliver samlet op på en resteplads af en lastbilschauffør og kører til Mashhad i Iran. Mm. Og så sker der det for Vahid, som der jo sådan set sker nogle gange, at der er en, der siger, jamen, du er i knibe og giver ham noget tøj og siger, du kan køre med mig til Teheran. Og så kommer han til Teheran, og hvor han jo så har levet. Den første periode boede han i en kælder under en fabrik, og så han boede på gaden. Og der lærer han så Mona at kende på et tidspunkt. Og hendes forældre har fundet et ægteskab for hende, og det er hun ikke interesseret i overhovedet. Så hun tager alle sine smykker, og hun er fra en relativt velstående familie, så hun har mange guldsmykker. Og ved at sælge dem, så får de penge til at finansiere flugten til Lesbos. Og så hører jeg fra Lesbos, at nu er vi i Grækenland. Og så tager jeg selvfølgelig det ned. Så du så ned og besøgte dem? Ja, jeg besøgte dem både på Lesbos, min mand og jeg, og senere nu i Athen, hvor de arbejder som frivillige for en svensk hjælpeorganisation, som så har skaffet dem et sted at bo. Lise Lomholt, I blev plejeforældre til de her to afghanske drenge i januar 2010, som du lige startede med at fortælle, og I får jo faktisk et så nært et forhold, at de kommer hjem til jer og spiser aftensmad og middag, og at I tager dem med også på sommerhusture til Ærø, og de kalder faktisk dig for mor, de to unge drenge her. Er det noget med, at I har aftalt, at de skal kontakte dig, når de kommer frem til Kabul efter udsendelsen her? Men hvordan foregår den der kontakt mellem jer? Ja, vi havde jo en aftale om, at Vahid skulle ringe, så snart de landede i lufthavnen. Og udsendelsen var meget kaotisk, fordi vi havde jo egentlig en aftale med politiet om, at når ikke det kunne være anderledes, så ville de rejse frivilligt. Den lavede vi om torsdagen. Jeg fik lovning på, at så skulle jeg nok få at vide, hvad fly og hvordan der var ledes. Men pludselig klokken 6 mandag morgen, så stod politiet i det uge hos dem. Og det var et værre besvær overhovedet for lov at sige farvel til dem. Men aftalen var også, at Vahid skulle kontakte mig. Der gik jo lang tid, hvor han ikke gjorde det. På et tidspunkt gik han så ind på et hotel, hvor han sned sig ind i en telefonboks. Og han lige nåede at ringe til mig og tale med mig i 2 minutter. Før der kom nogen, der smed ham ud. Og så fik jeg fat i en dansk journalist, Sune Engel Rasmussen, der bor i Kabul, eller boede i Kabul på det tidspunkt, som gav ham en telefon. Og så har vi sms'et sammen siden. Og nu var de i Grækenland, så facetimede vi. Ja. Hvordan var det at blive genforenet med Wahid? Jamen, det var da meget rørende. Vi kom til lufthavnen der på Lesbos. Det var en lille lufthavn. Så mens vi stod og skulle have vores bagage ved bagagebåndet, så kunne jeg jo se Vahid og Helle Blak, en dansk veninde, han har fået, at de stod ude i ankomsthallen. Mm. Og han vinkede og råbte, og det gjorde jeg jo nok også. Og så kom vi jo ud, og så var det jo en helt stor gensynsglæde. Vi græd alle sammen, og tilskuerne havde fået at vide, hvad der skete, så de græd også. Så det var helt fantastisk. Mm. Lise Lomholt, det var jo en udsendelse, en hjemsendelse, som mange organisationer advarede kraftigt imod, og du siger selv, at FN vil ikke være med, vil ikke deltage i den her hjemsendelse af de to unge drenge på det her tidspunkt. Og det, der var blevet advaret imod, det var, at de risikerede at blive dræbt med det samme, de kom til Afghanistan, og det er jo så det, der er sket. for den yngste af de, ja, de to drenge. Hvem vil du nu gerne rette din vrede mod? Du startede interviewet med at sige, at du var vred. Jamen, det er jeg også, og det er jo selvfølgelig regeringsansvar. Så ved jeg jo godt, at vi skiftede minister lige midt i forløbet der. Men den sidste ansøgning, eller ansøgning om genoptagelse, sendte jeg jo efter, at Arbeli var død. Og jeg siger, her, I kan jo se, hvor galt det gik. Var det så ikke lige en idé at tage sagen op? Og det blev jo klart afvist med, at ja, det kan da godt være, at han er død. Det ved vi ikke, for der er jo ikke nogen dødsattest. Og Arbeli er jo i live, så det, eller Vahida er jo i live, så det, der er sådan set ikke noget problem. Og det var fuldstændig forrygt, fordi når et gadebarn forsvinder i sådan en by, så er der ingen, der opdager det. Han var netop ikke registreret nogen steder. Mm. Der er ingen, der ser det. Et af problemerne var, at de skulle ud til Maidan Shah, som er hovedstaden i det Taliban-dominerede område, for at få deres ID-papir. Og at de ikke kunne få dem i lufthavnen, og så tage et andet sted hen, hvor der ikke var fare. Det kan man jo godt undre sig over. Mm. Og jeg synes, det er tegn på, at de danske myndigheder aner ikke, hvad der foregår. Det vil jeg næsten håbe på, fordi hvis de vidste, hvad der foregik, var det jo endnu værre. Jeg tror simpelthen ikke, man i Danmark har forståelse for, hvad det egentlig er, der sker. Mm. Og det håber jeg jo meget, at man kan få rettet op på. Mm. Fordi det mindste ikke sker for andre fremover. Lise Lomholt, Wahid, han bor altså i Athen nu med kæresten Mona, og de er frivillige på et asylcenter for en svensk organisation. Og Wahid, han fortæller til min kollega, der taler med dem her den anden dag, at han har det bedre, at han gerne vil tilbage til Danmark, men han siger også, at han håber at få asyl i Grækenland og kunne leve et normalt liv med Mona. Altså, vil du gerne have dem til Danmark, eller tænker du, at det er dejligt for dem at blive i Grækenland? Altså, selvfølgelig vil jeg da gerne have dem til Danmark. Og der er en dansk tømmermester over på Fyn, der faktisk har tilbudt Wahid et job, hvis han kommer til Danmark. Men for mig er det jo bare et spørgsmål om, at de finder et eller andet land, et eller andet sted i verden, hvor de kan leve i sikkerhed. Fordi det har de faktisk ikke nu. De har ikke noget som helst sted, hvor de kan være og føle sig trygge. Mm. Så hvis chancen for asyl er størst i Grækenland, så synes jeg bestemt, at det vil være en tilfredsstillende løsning. Så skal vi nok finde ud af at ses. Tusind tak, fordi at du vil være med, Lise Lomholt. Ja, velkommen. Plejemor for Wahid. Og vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar til den her sag fra udlænding- og integrationsminister fra Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, for at de simpelthen kunne spørge, om han mener, den her sag, Wahids asylsag, skal genbehandles, og om det skal undersøges, om der er blevet begået fejl. Men vi har måttet nøjes med et skriftligt svar. Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men sådan en historie gør indtryk på mig. Vi følger de grundlæggende principper i asylsystemet til punkt og prikke. Det betyder blandt andet, at det ikke er en politiker, der træffer afgørelse om, hvem der har behov for beskyttelse. Vi har et uafhængigt nævn, og jeg har fuld tillid til afgørelserne, skriver Mattias Tesfaye altså. En sort stemme i en hvid verden. Jeg kom til Danmark en kold decemberdag. Vi lander i Kastrup Lufthavn, og der er hvidt over det hele. Mary Consolata Namagambe er født i Afrika, men er opvokset i Danmark. Jeg havde set hvide mennesker i min landsby i Uganda, der havde fået besøg, men jeg kom ikke tæt på dem. Jeg observerede dem bare, og der troede jeg faktisk, at alle hvide mennesker havde et sprog. Hver dag mødes Mary med gamle, hvide mænd for at tale om det sorte og det hvide og alle nuancerne midt imellem. Jeg er den her brune stemme, som ofte bare har observeret andre snakker om mig, eller snakker om emner, der omhandler mig. Men lige pludselig så sidder jeg i bordet. Mary og de gamle hvide mænd. Hver dag kl. 11. Her på Radio 24/7. Mary og de gamle hvide mænd er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Og nu skal vi videre til Stævns på Sjælland. Der åbner der nemlig et nyt luksushotel for hunde. Hundene, de skal bo i luksussuiter med smukke møbler. Der er en stor fælles lounge, hvor hundene kan slå sig ned foran brændeovnen. Og så er der et tv, hvor de kan se Doggy TV. Der er også mulighed for, at hundene kan få sig en spa-behandling med aromamassage. På hotellets hjemmeside, der kan man finde et dagsprogram, hvor der blandt andet står, at kl. 8, når alle har fået øjne, bliver der serveret morgenmad på sengen. Kl. 10, når hundene har fået morgenmad, er det tid til hygge i loungeområdet. Klokken 12 er der en luftetur. Er det varmt, så kan det være, at vi fylder badebassinet op og holder poolparty. Klokken 13 er der hygge i loungeområdet igen. Og herefter kan din hund smide sig foran brændeovnen i sin suite eller se Doggy TV. Vores reporter Anton Ringdal ringede til Katja Skjold, der ejer hotellet, og han startede med at spørge hende, hvordan sådan et værelse så ud. Hver værelse får hver sin farve. Der kommer billeder på væggene, blomster, vindueskarm. Der er en rigtig glasdør frem for sådan en gitterdør. Så det kommer til at minde rigtig meget om et reelt værelse. Og altså, har hunde det bedre i fine omgivelser? Jeg er helt sikker på, at hunden godt kan mærke, om der er komfort eller ej. Så altså, om der er billeder på væggene og planter og så videre, så det får de det bedre? Det er nok mere for hvad det hedder, for hundeejers skyld, men jeg vil da også sige, at jeg bliver da også glad af at få kigge på det hver dag. Ja, men ved du, om hunden også gør det? Jeg er ret sikker på, at hundene også bliver påvirket positivt af farver i deres miljø. Frem for, hvis det hele er bare gråt og hvidt. Du siger, det også lidt af for hundeejerens skyld? Det er det jo også. Altså, vi laver jo et hotel, der er også visuelt smukt. Det er jo helt klart hundeejeren, der sætter pris på det, og nok ikke så meget hunde. Der står på hjemmesiden der, at hundene kan lægge sig i sofaen, og de kan smide sig foran brændeovnen og se tv i det her loungeområdet. Ja. Og det lyder jo som nogle ting, som altså et menneske jo vil elske at bruge sin ferie på. Ja. Kan man godt sådan gå ud fra, altså at hunden kan lide det samme som mennesker på den måde? Altså hvis du har en hund, der er vant til at ligge i sofaen, så bliver den jo nok ret ked af, at den lige pludselig ikke kan få lov til at ligge i sofaen, men den skal ligge i en hård plastikkurv i en uge, mens den sejrer væk på ferie. Altså i forhold til det her tv her, kan hunde godt se tv? Det kan de godt, ja. Der er specielt lavet tv til hunde, hvor at man har fundet ud af, hvad hunde de reagerer på. Og der har man så lavet tv til hunde. Hvad kan de godt lide at se? De kan blandt andet godt lide at se på sig selv. Altså, så det vil sige andre hunde, eller hvad? Ja, ja. Hvad kan de se på dit hotel? Jamen, altså, det er jo sådan nogle... Altså, det her Doggy TV, som det hedder, det er tv-udsendelser, der er forelavet. Altså, det vil svare til det samme, som hvis vi havde en kanal på fjernsynet, der hed Doggy TV. Hvad der lige præcis er i det her given tidspunkt, det er jo svært at sige. Når man lige kigger det hele igennem, så lyder det jo altså enormt lækkert, mange af de her ting her. Men altså, gør det virkelig så stor en forskel for hunden at leve i luksus-suiter osv. frem for et normalt værelse? Det er jeg ret sikker på, at det gør. Altså, det er jo derfor, at vi vælger at gøre det, og vi vælger også at lave det her hotel, fordi at vi synes ikke, at vi kan være bekendt at sætte vores egen hund i en traditionel hundepension. Og vi er også ret sikre på, at måden, vi har bygget det her hotel op på, de overvejelser, vi har gjort, og så den måde, hundenes dagligdag kommer til at være, kommer til at give en stor tryghed til hundeejeren og en velvære hos hunden. Men altså, er det noget, I ved, eller er det noget, I tror? Det er noget, vi dels ved, og noget, vi tror. Altså, vi har haft en medfærdsbehandler ind over til at hjælpe med og vejlede omkring, hvordan vi bygger det her hotel op til for at skabe nogle så stressfrie rammer for de her hunde som overhovedet muligt. Men hvordan ved I, at det er bedre for hunden altså at leve i luksusværelser, også i forhold til indretning og så videre? Det ved vi heller ikke. Det ved vi heller ikke. Men lige så vel som jeg gerne vil have, at der er noget komfort, når jeg rejser og bor på hotel, så er jeg ret sikker på, at hunden også godt kan mærke, om sengen den er ekstra blød, eller hvad den er. Så det er noget, I gætter lidt frem til, kan man sige? Det er noget, vi gætter os lidt frem til, ja. Det er det. Men igen, altså, min hund vil da foretrække at ligge på en blød pude frem for et hårdt gulv. Hvorfor er du så vild med hunden? Hvem er ikke vild med hunden? Ja, det ved jeg ikke. Det er bare fordi, jeg tænker, altså når man åbner sådan et hundehotel, så må man jo være rimelig vild med hunden. Så er man nok det, man kalder for en crazy dog lady, ja. Og det er jeg. Hvordan er du en crazy dog lady? Jamen, det er jeg på den måde, at jeg behandler min hund som et børn. Kan man sige, at du ser hunde lidt som mennesker? Eller måske i hvert fald sidestiller dem? Jeg personificerer dem nok, i nogle tilfælde med mennesker, men nej, jeg ved også udmærket godt, at de ikke er mennesker, og jeg ved, at der er ting, jeg tolererer, at de gør, og så er der ting, jeg ikke tolererer, at de gør. Vil du hellere være en hund end en menneske, hvis nu du selv kunne vælge? Det kommer fandme meget an på, hvad det er for en ejer, jeg får så. Hvis det var en god ejer? Så vil jeg bestemt gerne være en hund, ja. Men vil du hellere være en hund? Nej, det vil jeg nok ikke, nej. Men jeg vil da heller ikke have noget imod det, hvis det var, jeg var tvunget til det. Ja, det var vores reporter Anton Ringdal, der ringede til Katja Skjold. Og det her hundehotel, det åbner den 1. december, og prisen for at have én hund per dag i de her meget luksuriøse omgivelser med egen suite og terrasse er 349 kroner i døgnet. Mads Clemmensen skriver, har hun glemt, at hunde kun kan se i sort-hvid? Fair nok, at man vil bruge sine penge på det, men måske en smule overkill. Og der er også en anden, der skriver, føjmand. Hvis du har nogle kommentarer til hundehotellet i Stevns, eller til hvad som helst andet i løbet af den her morgen, så må du meget gerne skrive ind til mig på sms, og nummeret er 42 600 247. Vi skal til at have et kort nyhedsoverblik med min gode kollega Anders Weber, og på den anden side, der skal vi tale om den tilspidsede situation i Hormuzstrædet mellem Iran og USA. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En voldsom monsunregn, der i disse dage haver i det sydlige Asien, har gjort tusindvis af i forvejen fordrevne rohingyaer i Bangladesh hjemløse igen. Der er de seneste to uger faldet 58,5 cm regn i flygtningelejren i byen Cox's Bazar. Lejren regnes for at være verdens største flygtningelejr. I lejren bor knap 1 million rohingyaer, der er flygtet fra Myanmar. Monsunregnen har også haft store konsekvenser i de omkringliggende lande. I Nepal er 55 mennesker døde i løbet af de seneste dage, mens 33 er blevet kvæstet. Og i Indien er der meldinger om, at 10 personer har mistet livet, mindst 1,5 millioner er blevet drevet på flugt af vandmasserne. Region Midtjylland nægter at følge en henstilling fra patienttilsynet om at genindkalde endnu en gruppe kvinder, som kan have fået mangelfulde brystkræftundersøgelser. Det skriver Jyllandsposten. Det er blandt andet kvinder, som er arveligt disponeret for brystkræft, og yngre brystopererede kvinder, som har fået mangelfulde brystkræftundersøgelser i Region Midtjylland. En sag, der har skabt gentagende overskrifter. Trods en henstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at regionen genindkalder kvinder i denne gruppe, hvis de inden for de seneste to år er blevet undersøgt kun med mammografi, så afviser regionen at gøre det. Der er store huller i den nuværende forskning inden for antidepressiv medicin. Problemerne er så store, at vi faktisk ikke kan vide, om medicinen virker. Det er konklusionen af en analyse foretaget af en gruppe danske forskere fra det nordiske Cochrane Center, det skriver videnskab.dk. Og det skal lægerne, der ordinerer medicinen, være bedre til at fortælle patienterne, det siger Anders Beik, der er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Så skal vi selvfølgelig være ærlige og sige, at det er ikke verdens bedste metode, vi har undersøgt det med, men der er enighed om, at der med de metoder, vi nu har til rådighed, er dokumenteret små gennemsnitlige effekter, og det betyder, at nogen har god effekt af medicinen, andre har ikke god effekt af medicinen. Iran er klar til dialog med USA, hvis USA løfter sanktionerne mod landet, det siger Irans præsident Hassan Rouhani i en tale på national TV. Udover sanktionerne kræver Iran, at USA igen skal indgå i den atomaftale, der blev lavet mellem en række lande, herunder Iran, USA og flere europæiske lande i 2015, men som USA's præsident Donald Trump valgte at trække USA ud af sidste år. USA's udenrigsminister Mike Pompeo siger dog til avisen The Washington Post, at han er skeptisk. Og vejret først på dagen tørt, men mest skyet, og det klarer efterhånden op nordfra med nogen eller en del sol. Temperaturen op mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver let til frisk mellem sydvest og nordvest ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, som man kunne høre i nyhedsoverblikket, så sker der altså en hel del i den her tilspidsede konflikt mellem Iran og USA. Iran siger, at de gerne vil have en dialog med USA, hvis nu USA kommer tilbage i den her ellers historiske atomaftale, der blev indgået med en lang række vestlige lande tilbage i 2015. I øjeblikket kan man se, hvor tilspidset den her situation er helt konkret i den persiske Golf ved Hormuzstrædet, som er et lille stræde, der ligger mellem de Forenede Arabiske Emirater og så Iran, mellem den persiske golf og Oman. Bugten. Flere skibe er blevet tilbageholdt og angrebet af Iran hernede, og det bekymrer ifølge DR flere danske rederier. Men alligevel har det danske forsvarsministerium ikke ændret deres sikkerhedsvurdering for danske handelsskibe i området. Godmorgen, Hans Tino Hansen. Godmorgen. Du er direktør i efterretningsanalysefirmaet Risk Intelligence, hvor I rådgiver blandt andet danske rederier om sikkerheden i det her konfliktområde. Hvordan er truslen for de danske skibe på det nuværende tidspunkt? Ja, altså helt generelt, hvis vi ikke kigger alene på danske skibe, men på for alle internationale skibe, så er der et forhøjet risikoniveau i området. Og det er det på grund af den konflikt, der er i området mellem primært USA og Iran. Det skal lige siges, at sideløbende er der jo faktisk en anden, parallelt en anden konflikt, og det er den konflikt, der er imellem Houthier i Yemen, og så Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien. Mm. Og i den konflikt, der er Iran allieret med Houthierne. Så det vil sige, at der er faktisk to konflikter, der kører i et parallelt spor, som har en spillover-effekt imellem hinanden, og derfor påvirker den også indirekte trusselsniveauet for skibe i området. Ja, det er jo... hvad der angår. Det er jo desværre sådan for mange konflikter i Mellemøsten, at det er en stedfortræderkrig, hvor Iran og Saudi-Arabien indirekte kæmper mod hinanden. Men hvad har det præcis med den her den persiske golf for Hormuzstrædet at gøre, Hans Tino Hansen? Ja, det har det, fordi der kan foregå trusler mod specifikt saudiske og emiratiske skibe, som kan have en effekt på de andre skibe, der er i området. Men hvis vi lige koncentrerer os om den anden konflikt, så har det mere noget at gøre med det internationale samfund, end den anden konflikt har. Det, der er problemet, det er, at hvis at der kommer en optrapning i konflikten, så kan vi forvente, at de allierede til Iran, og det vil sige Houthierne i Yemen, kan foretage angreb i Rødehavet. Der kan ske noget op omkring Irak i forbindelse med de syriske militser, og Hassan Nasrallah, lederen af Hezbollah i Libanon, har lige været ude at sige, at de vil også støtte Iran i tilfælde af en krig. Mm. Ja, og det er jo så en måde, hvor at Iran og Saudi-Arabien indirekte kan komme endnu mere i krig med hinanden, fordi at Iran så vil støtte de her shiitiske militser blandt andet. Hvad hedder det? Både Norge og Storbritannien har hævet sikkerhedsvurderingen i det her område. Bør vi gøre det samme i Danmark? Ja, altså det generelle trusselsniveau er steget i området, og det gælder for alle skibe. Det er klart, at risikoprofilen stiger, hvis man har tankskibe, for eksempel. Nordmændene har hævet til det hedder niveau 2, og englænderne har hævet det til niveau 3 for Irans territorialfarvand. Der er nok ikke så mange britisk eller engelskflagede skibe, der vil sejle ind i Irans territorialfarvand. Det giver ikke nogen mening at fastholde det på niveau 1 i området, fordi niveau 1 svarer til almindelige operationer. Det vil sige, at det er det samme som at sejle ind i Göteborgs havn. Så det, man skal kigge på, det er det generelle trusselsniveau, og så skal man kigge på den specifikke risikovurdering for én skib. Og én skib, det kan have noget at gøre med, hvilken type det er, og hvor det er, man sejler henne. Mm. Okay. Hvis vi bare lige skal opsummere, hvad det er, der er sket hernede i den persiske golf og i det her stræde, så blev der den 12. maj angrebet 4 handelsskibe med mindre sprængladninger, hvor et Iran mistænkes at stå bag. Den 13. juni, der blev 2 olietanker angrebet med sprængladninger, og det ene skib var fra et norsk rederi. Den 20. juni, der skød iranske styrker med et missil mod en amerikansk drone, som blev skudt ned over det her stræde, Hormuzstrædet. Og den 10. juli, der blev 3 iranske skibe i den persiske golf. Der forsøgte de at tvinge et britisk tankskib ind i iransk farvand. Og briterne har så til gengæld tilbageholdt et iransk tankskib, som vil blive frigivet, så frem styret i Teheran garanterer, at skibets last af råolie ikke er tiltænkt Syrien. Hans Tino Hansen, hvorfor ser vi en eskalering af den her konflikt netop nu? Ja, nu var rækkefølgen omvendt. Det iranske tankskib blev faktisk taget før over ved Gibraltar, inden man forsøgte at tage British Heritage, den britiske tanker. Så lige rækkefølgen er faktisk omvendt. Okay, ja. Og det tankskib, som briterne beslaglagde over ved Gibraltar, blev beslaglagt ikke på grund af denne her konflikt, men på grund af, at den er mistænkt for at sejle med olie til Syrien. Så det er et helt andet sanktionsregime, en helt anden problematik, det handler om. Det er faktisk ikke den her konflikt. Den bliver selvfølgelig blandet sammen, det siger sig selv. Ja. Hvis man kigger på de to første angrebene i maj ved Fujairah, så var det fire skibe, der blev angrebet, men der var kun én mine placeret på de fire skibe. Det vil sige, at det var ikke meningen, at de skulle sænkes. Det var ligesom en signalgivning om, at vi kan ramme jer der i det her område, men der var ikke yderligere i det. De to næste tanker, der blev angrebet, det var en helt anden kaliber. Det så man også på de meget dramatiske billeder, som var ude i alverdens medier med det ene skib, der brændte. Så der var signalet et andet. Det, man kan sige, det er med høj sandsynlighed iransk. Hvad skal vi sige? Det er enten Iran eller iranske aktiviteter, støttede aktiviteter, der står bag. Men det, som iranerne er rigtig, rigtig dygtige til, specielt revolutionsgarden, det er at operere med det, man kan kalde publicly unattributable operations, det, som det hedder på engelsk. Det vil altså sige, at man ikke direkte kan sige, hvem det er, der står bag. Der er ikke nogen smoking gun, der peger i den anden retning. Hvorimod det, der er sket siden, specielt nedskydningen af dronen, og det her med, at de har prøvet at få det her, den her britiske tanker, British Heritage, kaldt ind på Irans territorialfarvand, det er jo åbenlyst Iran, der står bag. Ja. Så man kan dele det ligesom i to dele. Og så er der det her med den her iranske tanker, som faktisk har med Syrien-konflikten at gøre. Det komplicerer jo selvfølgelig forholdene. Ja, det må man sige. Hans Tino Hansen, vi har ikke så meget tid tilbage, men kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad du vil råde danske handelsskibe til at gøre på nuværende tidspunkt? Jamen, det vi råder til, det er jo, at vi har jo sagt, at Persiske Golf og Omanbugten er et højrisikoområde, og det samme med det sydlige del af Rødehavet er et højrisikoområde. Det betyder, at man bliver nødt til at følge meget mere med i situationen, og så skal man tilføje nogle sikkerhedsprocedurer på skibene. Blandt andet skal man have mere udkig, det vil sige, at man skal kunne se, hvor man er henne, man skal finde ud af, hvor man er henne i forhold til krigsskibet, hvis det kan lade sig gøre. Og så skal man selvfølgelig komme på tæt på iranske territorialfarvand. Mm. Det er jo noget, der er relativt besværligt oppe i Hormuzstrædet, fordi det er så smalt. Så der skal man selvfølgelig orientere sig meget kraftigt. Det giver ikke nogen mening at have bevæbnede vagter og alle de her ting, som man har set ved Somalia ud for pirater, fordi at det vil faktisk kun eskalere en situation, hvis man har sådan nogen ombord. Hans Tino Hansen, tusind tak, fordi du havde mulighed for at være med. Velkommen. Direktør i efterretningsanalysefirmaet Risk Intelligence. Og der foregår rigtig mange ting i den her konflikt mellem primært USA og Iran, som altså udspringer af, at Donald Trump han valgte at trække USA ud af en atomaftale. En historisk aftale, der tog mange år at forhandle på plads. Den valgte Trump altså at trække USA ud af sidste år, og det har altså bare fået spændingerne til at eskalere lige siden. Her hen over weekenden er der faktisk kommet en historie frem om, at Trump han trak USA ud af den her atomaftale for at genere Obama, fordi det ligesom var Obamas værk som præsident at indgå den her atomaftale. Og det er et læk fra et memo, der er skrevet af den tidligere britiske ambassadør i USA, som nu har valgt at trække sig tilbage på grund af nogle læk fra hans arbejdsmail. Det, der ellers også sker, det er, at i dag så har den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt simpelthen indkaldt til et møde mellem EU's udenrigsminister, hvor de skal diskutere, hvordan man kan få nedskaleret den her tilspidsede situation mellem Iran og USA. Så det bliver nok noget, vi kommer til at følge op på i de kommende dage. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Nu skal jeg tale med en person, der har gjort noget fuldstændig vanvittigt. Købt en fastnet telefon. Godmorgen, Maj Wismann. Godmorgen. Hvordan reagerede de hos forhandleren, da du sagde, at du gerne ville købe en fastnettelefon? Jamen først så grinte de jo, og spurgte, om jeg ikke meget hellere ville købe et mobilabonnement. Og så kunne jeg jo fortælle, at dem havde vi jo rigeligt af i forvejen, så det var ikke det, der var problemet. Og så spurgte de, hvorfor. Hvilken telefon har du fået så? Altså kan man købe hvordan ser en fastnettelefon ud i dag? Jamen ved du hvad, vi gik jo faktisk efter sådan en lidt ældre model, som jeg husker fra min barndom. Så vi har fået den der, jamen nu kan jeg ikke huske mærke, men det er sådan en... Bare beskriv, hvordan den ser ud. Om det er en B&O, muligvis, jeg kan ikke huske det. Men det er sådan en lidt grålig en, lidt aflang med sorte taster, og så ligger telefonrøret jo henover. Ja, og det er en god gammeldags model. Og Maj, hvorfor, ja, det er det. Hvorfor i alverden vil du dog gerne have en fastnettelefon? Jamen det ville vi af flere årsager, men en af hovedårsagerne var faktisk, at det var rigtig vigtigt for os, at vi kunne få vores mobiltelefoner blandt andet ud af soveværelset og ud af vores dagligstue og mere ud af vores hverdag. Men at de mennesker, som så har brug for at få fat i os, hvis der sker noget rigtig vigtigt, for eksempel har en stor søn, der bor i Sønderjylland, vi bor på Fyn, så hvis der skete noget, så skulle han jo kunne få fat i mig. og så var det vigtigt for mig, at han kunne det, og sådan en fastnettelefon. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvordan den ringer, men... Men man kan godt høre den helt, ja, i hvert fald. Den larmer godt og grundigt sådan en. Og når, ja, du siger vi, at det var vigtigt for jer, så er det dig og din mand? Ja, det er det. Ja. Lad mig lige præsentere dig. Det var en fast aftale, eller hvad hedder det sådan? Ja. Lad mig lige præsentere dig ordentligt. Du hedder som sagt Maj Wissmann, og så er du 41 år gammel og parterapeut og seksolog. Og vi ringer til dig, fordi du er en af flere parterapeut og seksologer, der siger til Politikken, at mobiltelefonen simpelthen er vor tids største trussel mod parforholdet. Du vurderer, at mobiltelefoner er en del af problemet hos 9 ud af 10 par, du har i terapi. Hvordan kan det være? Jamen, det handler jo i bund og grund om, at det, som mobiltelefonen gør, og jeg vil sige, at det er jo ikke enten eller sort og hvidt her. Jeg elsker jo også min mobiltelefon, men på bestemte tidspunkter. Det, som mobiltelefonen jo i bund og grund gør, det er, at den fjerner vores opmærksomhed, og den fjerner vores fokus. Og så kan man jo diskutere, at i gamle dage, det er engang så lang tid siden, der sad vi jo med aviser. Det er rigtig fint, men aviserne, de sluttede jo på et tidspunkt, og så lagde man avisen sammen, medmindre man havde 15 abonnementer. Og så kiggede man op på sin familie forhåbentligvis. Det, der sker her, det er jo, at det slutter aldrig. Og det, jeg hører, og det er særligt yngre par, det, jeg hører, det er, at det er enormt problematisk for dem, at de ligesom oplever, at de kan sidde i 2 timer og har ingen tidsfornemmelse af, at der er gået 2 timer, og de har overhovedet ikke fået talt sammen. Og så er der altså også det faktum, at når du sidder og kigger ned i din telefon, eller bare på din telefon, det er jo ikke sikkert, at du kigger ned på den, så det, der sker, det er, at du fjerner din opmærksomhed fra rummet. Og når du fjerner din opmærksomhed fra rummet, så er der ting, du ikke lægger mærke til. Og det bliver problematisk. Ja, så det kan føre til, det er, at man overser nogle ting, som bliver til et stort problem i parforholdet. Ja, det man måske først vil opleve, det er, at man har sådan en følelse, eller sådan en fornemmelse af, at der mangler noget nærvær. Eller at man føler sig følelsesmæssigt distanceret fra hinanden, fordi der er nogle små ting i hverdagen, der lige pludselig holder op med at være der, som faktisk er ret vigtige. For eksempel, hvis ens partner går igennem rummet, eller ens børn for den sags skyld, for det er jo alle relationer i familien, der går ud over det her, eller det her går ud over, jamen så lægger man måske ikke mærke til, at der er en, der går igennem rummet, som måske ser mere mut ud, end vedkommende ellers plejer at gøre, eller ser mere glad ud, for det kan også gå den anden vej. Og derfor får man måske ikke lige spurgt ind til det. Så det, man vil opleve, det er, at der begynder at være nogle forbindelser, nogle følelsesmæssige forbindelser, nogle små samtaler, nogle små connections, som ikke er der. Og så vil man lige pludselig opleve, og det er det, jeg hører min par sige, jamen, det er ligesom om, vi ikke rigtig er der mere. Det er ligesom om, at vi sådan fjerner os fra hinanden. Og det er egentlig først, når man så skal ind i soveværelset, hvis ikke man har telefonen med derinde, så er det lige der, man lige får vendt dagen. Men de fleste har også telefonen med derind. Så det, de kommer og beskriver, det er, at vi har slet ikke fingeren på pulsen med hinanden længere. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at det er først, når jeg i tale sætter, jamen kan det være, altså hvor meget bruger I egentlig jeres telefoner? At det er først der, hvor det for de fleste af dem går op for dem, at det faktisk er det, der er problemet. At de ikke er opmærksomme på hinanden, men bare går og kigger ned på den der lille skærm? Ja, den trækker jo hele tiden. Altså, jeg plejer at sammenligne det med, så kan man jo sige, at jeg har en regnorm, eller en rygrad som en regnorm, men jeg plejer at sammenligne det med, at store skål slik stående på bordet. Når du går forbi den, altså hvor mange, vi skal nok kunne finde nogen, der kan lade være, ikke? Men hvor mange kan lade være med at gå og haps lidt af den? Altså, hvis du vil lade være med at gå og haps slik i løbet af dagen, så er du nødt til at fjerne den. I hvert fald på de tidspunkter, hvor det er vigtigt, at du går og fylder dig med slik. Og Maja Wismann, det er så også det, du oplever ved dem, du har i konsultation som seksolog og parterapeut. Altså, at de ikke kan finde ud af at lade være med at spise af den her slikskål, altså gå og kigge ned i mobilen hele tiden. Ja, og det er jo også et talesætter for dem, det er, at i det øjeblik, de laver nogle nye regler, som nogle gange sidder jeg faktisk og laver de her regler sammen med dem, fordi det skal jo være nogen, som begge parter har lyst til at overholde. Begge parter skal jo kunne se en logik i det, fordi ellers så vil der være en, der ikke overholder dem, og så bliver det bare sådan en, så bliver det et konfliktområde. Det er der ikke nogen grund til, så få lavet nogle ordentlige aftaler fra starten af, men det, der bare er rigtig interessant, det er, at det mange af dem faktisk oplever, det er, at de skal detoxes lidt. Altså, de får simpelthen afhængighedssymptomer, når de lægger den her telefon væk. Hvis de er vant til at sidde med den 3 timer hver aften og sidde og scrolle og scrolle og scrolle og læse og scrolle og spille Candy Crush eller hvad de laver, og lige pludselig lægger den væk, så kan det faktisk opstå et tomrum. Hvad skal vi så lave? Ja, det ved jeg da ikke, hvad jeg lavede for 5 år siden. Det er jo rigtig interessant, det her. Ja. Hvad sker der så, når der ikke længere er smartphones i soveværelset eller lige i nærheden i hjemmet? Jamen, det der jo ofte sker, det er, at man begynder at være opmærksom på hinanden igen. Og så kan I jo selv regne ud, hvad det kan have af konsekvenser i soveværelset. men uden for soveværelset er det jo for eksempel også, at man får nogle samtaler, man måske ikke ville have haft. Altså, man får spurgt ind til dem, hvordan har dagen været? Ikke? Nu arbejder jeg meget med småbørnsfamilier eller børnefamilier det hele taget. Og det kan være det der med, når børnene endelig sover, jamen at man så bare måske 3 aftener om ugen har mobilfri. Ikke? Og lige får sagt, hey, hvordan står den egentlig til med dig? Ja. Du der er jo faktisk min partner. Jeg er egentlig interesseret i dig. Hvad foregår der over på din banehalvdel? Hvordan går det egentlig med det der projekt på arbejde, eller den der kollega, der var så træls i sidste uge? Og hvad, altså Maja Wismann, hvad er det for nogle regler i så? Nu startede vi jo med at tale om jeres nye fastnettelefon. Ja. Hvilke andre regler har I for jeres mobiltelefoner? Det vil jeg altså lige sige. Den er ikke ny. Vi har haft den i snart 4,5 år. Nå, okay. Okay. Jamen, vi har som udgangspunkt, fordi vi er heller ikke sort-hvide omkring det her, som udgangspunkt, så har vi fået i tale sat over for hinanden, at det er okay, at hvis man oplever, at den anden er for meget på telefonen, for vi ved godt, at det her det er en magnet, så må vi gerne i tale sætte det, uden at det skal være en konflikt. Det var faktisk noget af det første, vi oplevede. Det var, at vi til at starte med, inden vi fik lavet det her, der blev det et konfliktområde for os. Så det greb vi hurtigt fat i. Så okay, hvis jeg oplever, at min partner er for meget på telefonen, eller hvis Mads, min mand, han oplever, at jeg er for meget på telefonen, jamen, så må han faktisk godt sige det. Og, okay. Og det er faktisk ret vigtigt, det her. Fordi det her, det handler om fælles bedste. Så det er ikke et konfliktområde længere. Det er en af aftalerne. Den anden aftale er, at vi er simpelthen ude i vores bryggers. Der har vi sådan et rigtig gammeldags elskab. Der har vi fået installeret sådan en ordentlig bramme af oplader. Og der ligger alle telefonerne til opladning. Så som udgangspunkt, når man kommer hjem fra arbejde, eller nu har jeg en søn, der lige er fyldt 9, ikke? Han vil også gerne bruge sin telefon en gang imellem. Men som udgangspunkt, så ligger de der. Så kan vi godt tage den ind i løbet af dagen, skulle jeg til at sige. Nu har vi hørt for eksempel musik inde i køkkenet. Men det, der bare er så interessant, og det, som jeg går og observerer på, nu er jeg jo også lidt nørd på det område her efterhånden, det er jo, at lige så snart den kommer frem, lige så snart den ligger i min mands lomme. Hvis han går og arbejder udenfor, så har han den med, så kommer han ind, så får han måske lige taget. Og lige så snart den ligger der, så ligger den og tiltrækker opmærksomhed. Så som udgangspunkt, der skal den ligge i bryggersæde, og så må mennesker, der skal have fat i mig, eller i os, de må simpelthen ringe på vores fastnettelefon. Mm. Og så er det jo altså. Altså, det er jo sjældent noget, der er så vigtigt, så det ikke kan vente med, at man ringer tilbage, eller man lige sender en sms tilbage. Ikke? Altså, og igen, er det så vigtigt, så er det nok vores nærmeste, der har brug for at få fat i os, og så er der altså en fastnettelefon. Maja Wismann, bare et kort spørgsmål her til sidst. Charlie har skrevet ind, han vil meget gerne høre, hvad sådan et fastnettelefonabonnement det koster. Vi giver 49 kroner om måneden, og det er mig en gåde, at der ikke er nogen telefonselskaber, som kører en kæmpe kampagne på det her, fordi er du galt, de kunne få høvet nogle abonnementer over på os, og vi bruger den jo ikke. Jeg tror, vi har fået 4 opkald, og de 3 af dem har været lommeopkald fra min søde svigermor. Ja. Altså, og jeg får jo et job hver gang. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er jo nødtelefonen, der ringer. Ja, ja. Ja, men altså, den information er givet videre til Charlie. Tusind tak, fordi at du var med, Maja Wismann. Tak, fordi jeg måtte være med. Seksolog og parterapeut. I en amerikansk undersøgelse fra 2016, der svarede 29% af de adspurgte faktisk, at de hellere vil undvære alle former for sex i 3 måneder, end at udskifte deres smartphone med en gammeldags mobil i bare 1 uge. 79% foretræk at undvære alkohol i 3 måneder, frem for at undvære telefonen i samme periode. Og Maja Wismann, hun anslår altså, at smartphones er en del af problemet hos 9 ud af 10 af de par, som hun har i parterapi. Du lytter til Radio 24/7. Flere end 80 nye købmandsbutikker er dukket op i landsbyer de seneste år, og det særlige ved dem er, at det faktisk er borgerne i lokalområdet, der har samlet penge ind til dem, fordi de igen vil have en købmand. Godmorgen, købmand i min købmand i den østjyske landsby Nim, Allan Kring Bylov. Godmorgen. Godmorgen, Allan. Du er ikke på arbejde i dag i butikken, men det er kun fordi din kone lige har født. Er det ikke rigtigt? Jo, hun fødte i går. Tillykke med det. Tak for det. Den 1. juni, der åbnede min købmand i Nim, efter at borgerne i landsbyen herunder der selv havde skrabet penge sammen til at åbne en købmand. Og det er altså efter I er gået 5 år uden en købmand. Hvorfor er det så vigtigt for jer at have en købmand? Jamen det er vigtigt for borgerne. Det har det været i de 5 år, hvor de ikke har haft nogen købmand. De har virkelig arbejdet for at få en købmand igen og samlet byen, samlet penge ind. Det giver en masse til det sociale liv i byen. Der er rigtig mange mennesker, som er afhængige af at kunne handle lokalt og hente deres apoteker, varer og pakker osv. Så det betyder rigtig meget herude i udkants Danmark, hvor vi befinder os. Men hvor langt skal man køre ellers for at kunne handle ind og få sin almindelige basisvarer, man skal bruge i hverdagen, hvis ikke man skal hen til jeres købmand? Jamen altså i Nim, der har vi jo ikke langt til Lund og Brastrup, og det er sådan en 4-6 kilometer, man skal køre. Så det er ikke, fordi det er en lang tur, men dog alligevel, så er det en tur, man skal på. Ja, det kan jeg godt se. Så nu er der altså jer i den lokale, lige rundt om hjørnet, i den lokale købmand. Eller når nu alle borgere i byen har samlet ind til at få den her købmand, er det så ikke noget af et ansvar at have at skulle være købmand der? Jo, det er da et kæmpe ansvar, og jeg er da også mega stolt over, at man har sagt ja til, at jeg kunne få lov til at drive det her. Fordi det er jo byens købmand, og der er virkelig nogle forventninger til, at det skal gå godt, og vi skal have de varer på hylderne, som alle jo gerne vil have. Alle føler en eller anden form for ejerskab, så man skal på en eller anden måde både tilfredsstille borgerne, men også vores egen økonomi og medarbejdere i butikken. Så det er virkelig et stort projekt, som involverer mange mennesker. Så det kan godt være svært. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvor mange penge har du selv investeret i projektet? 1,4 millioner. Okay, det er alligevel en god omgang. Ja, altså jeg har betalt for alt køl og frost, anlæg, alt hvad der sådan set er inde i butikken. Og så har borgerne jo stået for at bygge selve bygningen og købe grunden og sådan nogle ting. Så det er et ret stort projekt for mig. Så det er en helt nybygget også købmandsbutik? Ja, det er så. Det er det. Okay. Den gamle butik lå inde i byen, og det var en lille nedslidt bygning, som man ser ofte rundt omkring lukker, eller i hvert fald bliver renoveret. Og så har man taget den beslutning, at man vil have noget helt nyt. Ja. Hvad kan man købe i min købmand? Når jeg hører ordet købmand ude i en lille østjysk landsby, så tænker jeg med det samme, at man kan få, du ved, lige det basale, og så er det som regel lidt dyrt, det hele. Men Allan Kring Bylov, hvad sælger I købmandsbutikken? Jamen, det er sjovt, det er den gængse tanke, når mange hører min købmand. Men vi har jo 4.000 varenummer, tror jeg lige, vi er kommet op på. Til sammenligning, så kan man jo få ca. 2.000 forskellige varenummer i Rema og Netto og de andre butikker. Så vi har jo faktisk et rigtig stort udvalg og en forholdsvis stor butik med god køl og frostmuligheder. Så det er ikke bare sådan en lille snollet købmand, som man tænker fra sit sommerhusområde, for eksempel. Vi er faktisk en forholdsvis stor dagligvarerbutik, hvor du kan få det meste. Udover varerne, så kan du så også lave din odds og din lotto og så videre og hente dine pakker. Så vi har egentlig en bred vifte af services ud over et stort varesortiment. Ja. Eller når nu at alle i lokalområdet, eller mange i hvert fald, har investeret i den her nye købmandsbutik, er der så også en aftale om, at nu handler man altså ind hos dig, og nu kører man ikke de der 4-6 kilometer efter en Rema eller en Netto? Altså, jeg tror ikke, det er fordi, at man sådan har skrevet under på, at nu handler vi kun ned hos købmanden. Sådan fungerer det selvfølgelig ikke, og det er heller ikke, fordi man ikke må køre i Bilka eller Rema efter et godt tilbud. Men det er klart, at når man laver sådan et projekt her, så skal man som borger i byen være indstillet på, at man også skal lægge en stor del af sin handel lokalt. For ellers så lukker det igen, og så alle de gode tanker og idéer, man har gjort sig de sidste 5 år, de kan jo sådan set være ligegyldige, hvis ikke man lægger i hvert fald en forholdsvis stor del af sin handel ned hos mig. Det er klart. Allan Kring Bylov, tak fordi, at du vil være med. Ja, velbekomme da. Allan, der altså er købmand i min købmand i den østjyske landsby Nim. Og det vurderes, at der er 75 potentielle byer, som godt kunne tænke sig at lave en lignende løsning. Og i 22 byer er der allerede er de allerede i fuld gang med at prøve at få det her op at køre, så de kan få deres egen lokale købmand tilbage. Til DR, der siger Rico Boss, der er kædedirektør for butikkerne Min Købmand, Spar Let og Letkøb, at vi oplever en øget efterspørgsel fra mindre lokalsamfund helt ned til få hundrede borgere, op til flere tusind, der ønsker en købmand. Og seniorrådgiver ved Københavns Universitet, Hanne Tanvig, hun kalder de her borgerdrevne købmandsbutikker for en slags ny andelsbevægelse. Skriv ind til mig på sms, hvis du har en holdning til noget af det, der bliver sendt i din radio her til morgen. Klokken den er lige ved at være 8. Mit navn er Tine Jørgensen Knudsen, og jeg er alene vært i studiet, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, så skriv ind til mig på nummeret 42 600 247. Nu tager vi lige et kort nyhedsoverblik på en 5 minutters penge, og så er jeg tilbage i din radio igen. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Og nu vender vi os igen mod den her sag om de to afghanske brødre, Wahid og Abul Fazl, der blev sendt tilbage til Afghanistan fra Danmark i 2015, på trods af, at flere organisationer advarede kraftigt imod det. Kort tid efter de blev udsendt, der blev lillebroren angiveligt stenet til døde af Taliban. Han blev 16 år gammel. Og den ældste bror, Wahid, på det tidspunkt, som var 23 år, blev sat i et fangehul, hvor han blev slået og voldtaget af vagterne. Wahid slap fri og flygtede fra Afghanistan igen og befinder sig nu i Athen i Grækenland. Vi har talt med Wahid. Han har det bedre, og han vil gerne til Danmark igen en dag. Jeg tænker på, kun jeg kan blive i... Jeg kan få nogle papirer. Vi bliver ikke sendt hjem til Afghanistan eller Iran. Og kunne du egentlig godt tænke dig, at Danmark behandlede din asylsag i stedet? Det vil jeg ikke. Men... Fordi Danmark, det giver mig mange gange afslag. Så du vil helst blive i Grækenland, og de så behandler din sag faktisk? Jeg vil ikke have blevet i Grækenland, men jeg skal blive indtil videre. Men vil du gerne til Danmark igen en dag? Selvfølgelig, ja. Hvorfor ikke? Det er fordi, Lisa, hun bor i Danmark. Min venner, eller som de bor i Danmark, så det er nemmere for mig, hvis jeg kan bo i Danmark. Og med i studiet har jeg nu dig, Rosa Lund. Godmorgen. Godmorgen. Du er retsordfører hos Enhedslisten. Ja. Den danske plejemor til de her to drenge, Lise Lomholt, som vi også talte med tidligere på morgenen, mener, at vi bør få hentet Wahid hjem til Danmark, så han kan få genbehandlet sin sag. Synes du også, at han skal det? Jamen, det er jo svært for mig at stå her, både i radioen, men også som politiker at lave konkret sagsbehandling. Men jeg synes, der er rigtig meget, der tyder på, at der er noget i den her sag, både Wahids egen sag, men sådan set også hans bror, som jo er formodet død i Afghanistan, der er gået fuldstændig galt. Og derfor så er den her sag jo et udtryk for, at vi er nødt til at kigge på det her system. Mm. Vi har jo kun Wahids egen forklaring og hans egen ord for, hvad der er sket, da de blev hjemsendt til Afghanistan. Det var en af de ting, som Lisa Lomholt, hun hæftede sig ved, da hun tog fat i de danske myndigheder. Og myndighederne siger jo, det kan vi jo ikke vide. Vi har jo ikke nogen dødsattest. Mm. Ja, og det er jo fuldstændig korrekt, men der er bare rigtig meget, der tyder på, synes jeg, når man hører den her historie, som den er fremlagt både her i radioen, men også i Dagbladet Politikken, at der er noget, der er gået fuldstændig galt. Noget af det, der bekymrer mig rigtig meget, det er jo, at man har kigget på de her brødre, og så har man set, så har man sagt, de er ikke uledsaget mindreårige flygtninge, fordi Wahid, storebroren, har været ældre end 18 år, formodet ældre end 18 år. Og der synes jeg, man må sige, jamen han har jo været i en lige så udsat position som sin lillebror. Altså er det retfærdigt, at vi siger til en mand på 22 år, du skal have ansvaret for din 16-årige lillebror? Og der er jo tale her om to unge mænd i meget sårbare positioner. Så jeg synes, den her sag siger noget om, for det første, hvordan behandler vi mindreårige uledsagede flygtningebørn? For det andet, hvad gør vi egentlig, når så... tunge organisationer som FN's flygtningeorganisation siger til os, det er uforsvarligt at sende unge mænd til Afghanistan. Mm. Wahid og hans formodet dræbte bror Abul Fazl, de kom til Danmark i 2010, og i 11, der afslog Udlændingestyrelsen at give dem asyl, og det blev fulgt op af flygtningenævnet i 2012, som altså kom med samme afgørelse. Og den 29. juni 2015 blev brødrene så sendt til Afghanistan, og i september 2015 blev den yngste bror angiveligt stenet til døde af Taliban, og efterfølgende så blev den ældste bror altså taget til fange, hvorefter han flygtede først til Iran og senere til Athen, hvor han nu opholder sig. Rosa Lund, vil du lægge pres på regeringen for at få genbehandlet den her sag? Jamen, vi har i hvert fald både stillet spørgsmål til den nye udlændingeminister Mattias Tesfaye omkring det her med de uledsagede mindreårige flygtninge, altså om den her sag ikke giver anledning til at tage det op og tage en drøftelse af det, ligesom at vi også har tænkt os at tage en drøftelse med ham om, jamen hvad er det Danmark skal gøre, når vi får advarsler fra så tunge organisationer som FN's flygtningeorganisation. Nu kan man sige, fra mit perspektiv er det jo heldigvis sådan, at den her regering har sagt, at de har tænkt sig at stå på konventionerne, og det synes jeg man må tolke som, at når FN siger, det er uforsvarligt at sende mennesker til Afghanistan, at så lytter man på det. Mm. Det var jo sådan, at Wahid han sagde, at han var 17 år, da han kom hertil, og så vurderede myndighederne, at han var 19. Og derfor var han ikke et uledsaget flygtningebarn, men myndig og gammel nok til at tage sig af sin unge lillebror. Det er jo en sag, der er kørt over mange år, Rosa Lund, og den har været igennem forskellige instanser. Og i mange tilfælde med sådan nogle sager, så bliver det jo bremset af flygtningenævnet til slut, hvis det er, at man finder belæg for, at de ikke kan tage vare på sig selv, eller de er i fare. Altså, hvorfor i alverden skulle der være begået fejl i den her sag? Jamen, det tænker jeg, at der kan være to årsager. Det er ikke sikkert, at der som sådan er begået en fejl i sagen. Men det, der er sket i sagen, det er jo, at både FN's flygtningeorganisation, men sådan set også den organisation, hvad kan man sige, det firma, den organisation, som Danmark betaler for at tage til Afghanistan og undersøge forholdene, de også siger, at vi kan ikke garantere for de her drenges sikkerhed, hvis vi sender dem til Afghanistan. Det er jo ligesom to meget tungtvejende advarsler. Så det er den ene ting. Den anden ting, som man kan sige jo ikke er systemets skyld, men som er en drøftelse, vi er nødt til at have som politikere, er det her med, jamen hvad sker der, når vi lader en 19-årig dreng, altså en 19-årig dreng, der går man typisk i gymnasiet eller er lige blevet student, tage ansvaret for sin lillebror, der taler om unge mennesker her, der har været på flugt. Jeg synes, at når man er 19 år og har været på flugt, så kan det godt være, at man er myndig, men man er jo meget ung, og derfor må man være i en lige så udsat og sårbar position, som hvis man var 16. Så jeg synes da, at der er nødt til at være en diskussion her af, hvem er det, vi giver ansvaret for de uledsagede mindreårige flygtningebørn, hvor jeg synes, at det er fuldstændig urimeligt at give ansvaret til en storebror på 19 år. Så det er ikke, fordi du vil have rykket grænsen for, eller det ved jeg ikke, er det det? Altså vil du have rykket grænsen for, hvornår man kan blive vurderet til at være myndig og tage sig af et familiemedlem? Det er det, jeg rigtig gerne vil have en drøftelse af, i hvert fald. Jeg synes, vi er nødt til at have en diskussion af, hvordan behandler vi uledsagede mindreårige flygtningebørn. Den her sag, den viser jo også, at det ikke er nok bare at give flygtningen penge i hånden, når de kommer til ambassaden i det land, hvor de er blevet sendt hen til. Altså fordi det, som Wahid jo i hvert fald selv fortæller her, der skal jeg da understrege, vi har kun hans beretning, det er jo, at han har fået 15.000 kroner i hånden, og så med det samme, efter der jo er blevet røvet, fordi alle ved, at når man kommer direkte fra ambassaden, så har man en, et bundt penge med. Og det tror jeg ikke har været tanken fra de danske myndigheder, at de penge jo skulle ende hos Taliban, som de højst sandsynligt havde, ikke? Ja, og de to drenge har gået rundt i vestlige tøj og haft smarte frisyrer og alle mulige andre ting, som de lokale kunne se, at de altså ikke lige... Det har været meget afslørende, i hvert fald, tror jeg, at de kom fra Vesten. Det er det, jeg også forstår på Wahids egen beretning. Mm. Før hjemsendelsen i 2015, der tager Røde Kors et helt ekstraordinært initiativ og advarer i flere omgange udlændingemyndighederne om, at brødrene er for skrøbelige og traumatiseret til at kunne klare en hjemsendelse uden støtte. Og FN's migrationsorganisation IOM, de afviser for anden gang at modtage brødrene i Kabul, og de anser udsendelsen for at være uansvarlig. I 2013, der fastslår FN, at tilbagesendte drenge uden familie eller klan tilhørsfolk i forhold i Afghanistan Afghanistan er i stor risiko for at blive bortført til mandlig prostitution, og de lidt ældre risikerer at blive tvangsudskrevet til Taliban. Flere fagpersoner skriver til flygtningemyndighederne og ministre, at brødrene ikke blot ligner danske teenager, men også er blevet så danske, at de vil være et nemt bytte for gadekriminelle og prostitution i Kabul. Og forældrene til de to drenge her, unge mænd, er efter alt at dømme omkommet sammen med de tre øvrige søskende. De kender ingen i Afghanistan, og alligevel så gennemfører myndighederne altså hjemsendelsen med henvisning til, at Wahid er gammel nok til at kunne tage sig af sin lillebror. Rosa Lund, nu har vi jo fået en ny minister på området og en ny regering. Mattias Tesfaye, han havde ikke mulighed for at stille op i radioen i dag, men han siger til os, eller han skriver til os, jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men så er der en historie, der gør indtryk på mig. Vi følger de grundlæggende principper i asylsystemet til punkt og prikke. Det betyder blandt andet, at det ikke er en politiker, der træffer afgørelsen om, hvem der har behov for beskyttelse. Vi har et uafhængigt nævn, og jeg har fuld tillid til afgørelserne. Altså der tager han jo din kritik og hælder den ret meget af brættet af udlænding- og integrationsminister Mattias Tesfaye, fordi at myndighederne jo har sagt god for den her hjemmesendelse af flere omgange. Men det man også kan lægge i Mattias Tesfayes udtalelse her, er jo, at man netop fordi vi skal følge reglerne til punkt og prikke, og det er jo sådan set ikke uenig i, så kan vi have en diskussion om, vi skal styrke flygtningenævnet, om der skal være en længere armslængde, altså om det skal være mindre politisk styret, end det er i dag. Men det Mattias Tesfaye jo her også siger, det er, når vi skal følge systemet til punkt og prikke, så skal vi jo også lytte til, når FN advarer, når Røde Kors advarer, og når FN's egen flygtningeorganisation, som altså er dem, Danmark betaler for at undersøge forholdene i de her lande, siger, det er jo skrøbeligt at sende folk til Afghanistan. Tusind tak, fordi at du kommer ind, Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten. Og med os på en telefon har vi nu dig, Morten Messerschmidt. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Morten Messerschmidt, der er kommet en lang række advarsler fra forskellige organisationer om, at de her to brødre ville være i alvorlig fare, hvis de blev hjemsendt til Afghanistan i 2015. Det blev de så, og nu fortæller storebroren, at lillebroren er blevet slået ihjel. Hvilket indtryk gør det på dig, at der er sket netop det, som organisationerne advarede om? Jamen, det gør ikke det store indtryk. Altså al den stund, at verden er jo et, må man sige, ubehageligt sted, jo tættere man kommer på Afghanistan og omegn Pakistan og så videre. Og jeg ved, at når vi de danske myndigheder, både flygtningenævnet siden og jo altså Udlændingsstyrelsen har truffet de her afgørelser, så har man gjort det ud fra de forhåndenværende bedste oplysninger. Og jeg føler mig overbevist om, at havde man brugt alle de ressourcer, som man indtil videre har brugt på de her drenge, kalder I dem så, jamen havde man brugt dem i Afghanistan, så tror jeg, man havde bragt noget mere lykke end ved hele den sagsbehandlings omstændighed, vi har været ude i her. Ja, de to unge mænd, som jo var 16 og 17 eller 19 år, da de ankom til Danmark, og Wahid, den ældste, han er altså 23 år i dag. Han opholder sig i Athen i Grækenland og siger til os, at han gerne vil til Danmark og har genbehandlet sin sag, fordi han mener, der er begået fejl i den, og det samme gør hans plejemor. Synes du, han skal have lov til det? Nej, altså mit udgangspunkt for hele udlændingedebatten, faktisk for hele mit politiske virke, det er ikke, hvad der gavner en eller anden afghaner. Altså det er, hvad der gavner Danmark. Og der må man sige, at Danmark har ikke brug for flere fra Afghanistan i hverken en erhvervsmæssig, økonomisk, kriminalitetsmæssig eller kulturel kontekst. Vi har sådan set brug for færre. Og det er jo ikke sådan, at jeg ikke har øje for, at det er ubehageligt at leve i Afghanistan. Det er jeg helt med på. Og derfor synes jeg, at afghanerne skulle se at gøre noget ved det. Det er jo sådan, at et land er jo et produkt af den kultur og de normer og den levevis, man ligesom lægger for dagen i det fællesskab, der nu udgør sig. Folket i det pågældende land, det er Danmark sådan set også. Vi har bare valgt nogle sundere værdier, end afghanerne har. Det gør jo ikke, at det er danskernes ansvar, hvordan tingene er i Kabul. Det, man kan sige måske, er de danske myndigheders ansvar, det er den her hjemsendelse af de to unge mænd. Det er jo en hjemsendelse, hvor der kommer en stribe af advarsler inden. Og da de så bliver sendt hjem, de to unge mænd, så bliver den yngste af dem altså dræbt. Synes du ikke, at det siger, at der måske er begået en fejl i vores sagsbehandling? Nej, der kan man sige, at de der organisationer, som du nævner, nu har jeg ikke hørt, hvad det er, men skal vi regne med, at det er Human Rights Watch, det er Amnesty International, det er UNHCR, det er Røde Kors, det er Røde Kors, det er sikkert også, ja, alt muligt, ikke? Altså, der går jo ikke en dag, uden vi hører alverdens advarselslamper fra de der organisationer. Og hvis nu de så, hvad kan man sige, nøjes med at råbe, ulven kommer til der, hvor der for så reelt var en fare, jamen, så vil man måske lytte lidt mere til det. Det er lidt svært at tage alvorligt, når man den ene dag efter den anden skal sidde og høre Anders Ladekarl fortælle om, hvordan verden den står til. Ikke? Så nej, vi har sådan set et af de mest hæderlige, velordnede retssamfund i Danmark, hvor folk på en fuldstændig privilegeret måde, især i forhold til, hvordan forholdene er i Afghanistan og omegn, kan få prøvet deres sager, kan få indbragt deres argumenter. Der må man sige, Danmark er ikke et land, der er kendt for at sige nej, sådan i almindelighed. Vi har sådan set taget en helt ufattelig stor mængde mennesker, som aldrig nogensinde burde have været i det her land. Og derfor må man bare sige, at grænsen er nået. Betyder det så, at de her to afghanske mænd, at de vil have en bedre tilværelse i Afghanistan? Nej, det er helt sikkert. Jeg tror, der er meget ubehag i Afghanistan, som alle sådan nogenlunde civiliserede mennesker ville gøre alt, hvad de kunne for at undgå. Men det betyder på den anden side heller ikke, at vi som politikere kan tillade os at sætte fædrelandet over styr på bekostning af nogle enkelte, der kommer udefra. Og jeg synes jo, det er rørende at høre, hvordan socialisterne der skiftevis fra Alternativet, SF og til Enhedslisten efterhånden er ved at udvikle sig sådan en slags advokatrepræsentantskab for alverdens fremmede, der gerne vil ind i Danmark. Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, der var inde lige for et øjeblik siden, hun mener, at man skal måske se anderledes på, hvordan man vurderer, om en storebror i den her sag, for eksempel, på 19 år, kan tage sig af en lillebror på 16 år. Ja. Hun vil formodentlig helst have, at bare man kommer og siger ordet asyl, så får man også retten til det. Ikke? Altså, det er klart, de vil indtil videre, de ved jo godt, at det politiske landskab ligesom ikke er i socialisternes favør i øjeblikket, men det er klart, de vil gøre alt, hvad de kan for at presse. Det er også derfor, de kalder dem børn, selvom det er sådan 17, 18, 19 år. Altså, du ved, hele den der retorik er jo møntet på én ting, og det er en nedbrydelse af det nationale fællesskab. Danskernes ret til at have et fædreland, fordi de tror ikke på landet, de tror ikke på folk, de tror ikke på kultur og religion og sådan nogle ting. De ser bare verden som et sådan one big happy planet, ikke? Hvor man kan bevæge sig rundt på tværs af kulturer og grænser og nationer osv., og alle har den samme ret til at være, hvor de nu vil, som andre. Jeg skulle ikke kunne sige, om Rosa Lund, hun har det sådan. Hun er desværre gået ud af studiet. Ja, okay. Det er det, socialismen bygger på i dag. Okay. Det er derfor, den er så ond. Den er fuldstændig så ond som i sovjettiden. Dengang, der undertrykte de deres egne befolkninger. Nu gør de det indirekte ved at sige, at der findes ikke befolkninger, og derfor har alle bare ret til at bo, hvor de vil. Okay, Morten Messerschmidt, lad os lige komme tilbage til sagen om de to unge mænd. Synes du, at vi skal gøre noget som samfund, hvor myndighederne skal gøre noget for at forhindre, at det her kunne ske igen, altså at dem, der bliver hjemsendt, de bliver... Ja, altså vi kunne jo gøre noget mere for at sanktionere de lande, der ikke skaber tålige vilkår for deres egne borgere, ikke? Altså, nu Afghanistan er lidt svær, fordi hvem er det egentlig, der bestemmer? Men for eksempel et land som Iran eller Saudi-Arabien, eller hvad ved jeg, som er notorisk kendt for at torturere og dræbe, og altså nede i sharia-maskinen er der jo ingen hensyn til noget som helst, der hedder retssamfund. Dem kunne jo være bedre til at sanktionere overfor. Men altså i konkrete sager, der må jeg bare sige, udgangspunktet for mig, det er, Danmark har ikke brug for flere udlændinge, vi har brug for færre udlændinge. Det betyder ikke, at jeg også bliver blød om hjertet, når jeg hører alle mulige fortællinger ud fra den store verden, fordi verden er et hårdt og ondt sted, men det betyder bare heller ikke, at man kan bytte om på den vigtige rækkefølge. Tak fordi, at du var med her til morgen, Morten Messerschmidt. Ha' en god dag. Jo, tak i lige måde. Morten Messerschmidt, der altså er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, at det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedet med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste dårlige, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnjagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Og jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i dyr. Hver lørdag kl. 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot.

Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, fordi forskningen har meget tydeligt vist, at det er ikke beløbets størrelse, der er afgørende. Altså man har jo et udtryk, der hedder, at korruptionen starter ved den første gratis pizza. Altså, der er ikke noget gratis måltid. Der er altid en eller anden afhængighed, der opstår, fordi vi mennesker gerne vil betale en venlighed tilbage igen. Mm. Så det er ikke beløbets størrelse. Det er sådan set ligegyldigt. Mm. Men altså, insiderhandel, det kan jo være ulovligt og en overtrædelse af straffeloven. Altså, hvad er dit belæg for at sige, at de kan få informationer, som kan misbruges til insiderhandel? Jamen det behøver vi jo slet ikke belæg for, fordi de informationer får de jo. Altså når der bliver indsendt registreringsansøgninger om godkendelse af nye lægemidler, så får medarbejderne jo en meget stor indsigt i, hvad de lægemidler er værd. Og derfor er der risiko for insiderhandel. Det er bare en kendsgerning, og det er også det, der står i de svenske regler. Mm. Okay. Men Peter Götze, med det her, insinuerer du så ikke, at du tror, at de ansatte i Lægemiddelstyrelsen, de har tænkt sig at misbruge deres position og gøre noget ulovligt? Jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg kommer bare med fakta, og det har vi også gjort i de artikler, hvor vi har kritiseret Lægemiddelstyrelsen. Men hvis man endelig skal se på mere konkret, hvad det kan føre til, så er der jo forhistorier i andre lægemiddelstyrelser, hvor man har påvist korruption. Blandt andet i den italienske lægemiddelstyrelse og rigtig mange gange i den amerikanske lægemiddelstyrelse har der foreligget korruption blandt førende medarbejdere. Mm. Så fordi man, altså der er eksempler fra andre lande, så kan man lige så godt lade være med at friste nogen her i Danmark, eller hvad? Jamen det er jo slet ikke det handler om. Man kan jo slet ikke have en sådan mulighed, at man kan foretage insiderhandel. Man behøver jo ikke engang købe aktierne selv. Man kan lade en eller anden onkel i Jylland købe aktierne for sig, så det ikke bliver opdaget, ikke? Sådan sagde altså Peter Götze, der er professor på University of Newcastle, og Lægemiddelstyrelsens direktør siger til Jyllandsposten, at ændringen i reglerne er et klart signal til omverdenen om, at Lægemiddelstyrelsen er uafhængig af økonomiske interesser fra lægemiddelindustrien. Men de her 2 år til at afhænde aktierne, altså det, som Peter Götze synes er en ynkelig løsning, det er dybt betænkeligt, at det overhovedet har været muligt, og 2 år er urimeligt længe, siger han altså til Jyllandsposten. Du lytter til Radio 24/7. Flere end 80 nye købmandsbutikker er dukket op i landsbyer rundt omkring i Danmark de seneste år, og det særlige ved dem er, at det faktisk er borgerne selv i lokalområderne, der har samlet penge ind til dem, fordi de igen gerne vil have en købmand. I landsbyen Vonge ved Vejle, der lukkede den lokale købmand i april 2014, men borgerne i landsbyen samlede 2,7 millioner kroner ind på få måneder, og så i august 2014, der åbnede en ny købmand i byen. Og allerførst har vi en lytter med, Ebbe Nordmark Sørensen, pensionist fra Aarhus. Velkommen til. Goddag, Ebbe, og tak fordi, at du vil være med i programmet. Du mener jo, at det er godt, at de små samfund får deres købmænd retur. Hvorfor det? Jo, det er jo godt i sig selv, men samtidig så peger det jo, at det er nødvendigt, at befolkningen de skal bakke op om en købmand. Det fortæller jo også lidt om, at det er erhvervslivet, der mangler de pågældende steder. Og det skyldes blandt andet, at de store byer som København, Aarhus og for den sags skyld også nogle af de andre, de rager erhvervslivet til sig. For eksempel her i Aarhus, der har man en fiks idé om, at man vil være 5.000 indbyggere mere hvert år. Og de skal så altså dele den samme mængde gader, skov og strand og parkeringspladser og rensningsanlæg og alt, hvad man nu skal være fælles om. Samtidig med, at man lader de små bysamfund syne hen, sådan at købmanden lukker, og ja, så må jo befolkningen træde til. Og det er egentlig en lidt forkert udvikling. Jeg har ikke kunnet få nogen her i Aarhus til at besvare spørgsmål, når jeg siger, hvad har du egentlig ud af, at vi bliver 5.000 indbyggere mere hvert år? Og så bliver de sådan lidt lang i spyttet, og ja, men jo, men vækst, det er jo godt, og så videre. Men nogen egentlig forklaring på, hvad det gør godt for, det er helt umuligt at få. Ebbe Nordmark Sørensen, tusind tak, fordi at du var med og gav os dit besøg med. Det er i orden. Ha' en god dag. Tak i lige måde. Tak. Hej, hej. Og nu går vi direkte over tilbage til Vonge. Der er du nemlig, Erna Storgård, driftsleder i Min Købmand i Vonge. Velkommen til. Tak skal du have. Prøv lige at beskrive den her proces tilbage i 2014. Altså i april, der får I at vide, at den lokale købmand, den lukker. Og så på få måneder, der får I åbnet en ny. Hvad er det, der sker? Jamen, der sker jo det, at faktisk midt i marts måned 2014, der fik vi at vide, at nu lukkede købmandsbutikken per 1. april. Det var sådan lidt en chok, et chok at få, fordi vi tænkte jo, at det går jo fantastisk ved købmanden, og vi køber jo det, vi kan og skal. Men ikke desto mindre, så lukkede den. Og kort tid efter, så var der nogen, der sagde, at det ville vi simpelthen ikke finde os i. Så de gik igen og lavede en projektgruppe og sagde, nu prøver vi at stætte nogle møder på benene og få nogle folk til at komme, og der mødtes altså, ja, vi er ikke et stort samfund, vi er omkring 600 indbyggere i alt. Men 140 mennesker dukkede op i hallen og sagde, at det, vi skal simpelthen gøre noget for at få købmandsbutikken på benene igen. Ja. Og det tog så, fra man sådan ligesom havde fået styr på det, så gik der kun op mod 3 uger, så havde vi samlet de der 2,7 millioner. Og så skulle man ud og finde en købmand og finde ud af at få butikken fyldt op og ting og sager. Altså, men det var så med hjælp fra Dagrofas side, så, ja. Så vi er i kæde med Dagrofas som min købmand. Anna, 2,7 millioner kroner fordelt ja. På 600 mennesker, det er jo 4.500 kroner hver. Ja. Har I alle sammen puttet så mange penge i den nye købmand? Nej, det har vi jo så ikke. Altså, der er nogen, der har fyldt væsentligt mere i, fordi man solgte forskellige anparter. Der var anparter, som var ind på varelageret, som man kan sige det. Det var anparter af 5.000 kroner. Ja. Og det gik man ikke på kompromis med. Man siger, at sådan en anpart, den koster 5.000 til varelagerskøb, og så solgte man større anparter, som var lidt forskellige af størrelse. Altså det var også op omkring 100.000 og derover. Og også nogle under 100.000, som var til bygningsanparter. Så cirka 1 million blev samlet ind på det, vi kalder varelageranparter, man skal kalde dem, altså til de 5.000 kroner, og så de resterende, det er bygningsanparter. Så der er egentlig 2 anpartsselskaber her i vores butik, så man kan sige, der er et bygningsselskab, og så er der et købmandsselskab, som simpelthen er drift af butikken. Anna Storgaard, jeg forestiller mig, at de fleste af jer, der bor i Vonge, I har en bil. Ja. Fordi det har man jo, når man bor i sådan en mindre landsby, ja. Så skal man jo alligevel ind til nogle større byer for at finde diverse ja. Sager. Hvad er det store problem egentlig ved at ikke have en lokal købmand så? Jamen altså, udfordringen er jo meget, at og den har vi jo hørt tit, altså lukker købmanden, så bliver skolen også truet, så bliver børnehaven truet, og vi kan ikke, altså pensionisterne, de får problemer, fordi hvis de lige pludselig ikke har kørselsmulighed, så kan de ikke komme ud og købe ind, og børnefamilierne, de elsker jo også at komme her, altså børnene, der selv render herom og køber deres fredagsslik, eller hvad de nu køber, ikke? Altså, det er jo et socialt samlingssted, altså, og det er jo det, der er med de her små landsbysamfund, at det er sådan lidt mere, alle kender alle områder, og vi kærer os også om hinanden, altså så man ligesom lige får en god snak med købmanden, og hvis vi oplever et eller andet, jamen så får vi da vendt det meste af det her ved butikken. Ja, så det tjener ligesom flere formål. Ja, helt klart. Ja. Anna, nu har den nye købmand jo så eksisteret i 5 år. Ja. Og hvordan går det med forretningen? Jamen det går sådan lidt op og ned. Altså vi har haft lidt udskiftning på købmandsposten. Altså jeg er ikke den, der driver den som daglig driftsmand. Altså jeg står så som bindeled, fordi jeg sidder i bestyrelsen bag købmandsbutikken. Så jeg sidder sådan lidt som driftsleder. Jeg har nogle 15 timer om ugen cirka. Og så har vi så haft lidt udskiftning på den plads, der hedder daglig drift. Ja. Og der er vi sådan i en ny fase, kan man sige, hvor vi egentlig siger, at nu holder vi fast i det personale, vi har, og har fået, der er skiftet en del ud og så videre, men altså, vi har fået en fast base nu, fordi det er noget af det, der er så svært. Altså, at vi er jo en forholdsvis lille butik, men alligevel er vi en af de store mine købmandbutikker, så vi har mange varenummer. Jeg har ikke lige styr på, hvor mange vi har, men vi er en forholdsvis arealmæssigt også stor butik og så videre, men det med lige at holde på de rette medarbejdere, det har nogle gange været lidt svært, fordi det er jo også nogle gange nogen, der siger, at vi skal lige prøve en anden butik, en lidt større butik. Ja, det er klart. Og det er jo forståeligt. Ja. Men vi har, altså, jeg synes egentlig, vi er i god drift nu, og vi kæmper lidt med omsætningen, det er klart. Fordi vi er jo også, som jeg hørte tidligere, altså, det der med, at de store byer, de trækker jo folk til, og vi er jo pendlere. Altså, ja, det er klart. Anna Storgaard, tusind tak, fordi at du vil være med. Ja, tak. Meget driftsleder gerne. I Min Købmand i Vonge, som altså ligger tæt på Vejle. Og nu har jeg fået dig ind i studiet, Jeppe Søe. Ja. Goddag. Vi har aldrig hilst på hinanden før. Nej, det kommer vi til lige om lidt. Ja, det kommer vi til. Altså, og du har jo programmet søforklaringer herinde. Ja, mellem 10 og 11. Jeg har aldrig hørt, fordi jeg har været på ferie. Nej, det kan du bare se. Men det er jo det, ferie ellers bruges til. Det kan vi jo se på lyttertallene, at folk de sidder og nyder ferien sammen med. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil være fri for din arbejdsplads. men det vi skal i dag, det er at tale om feminisme. Så kunne det være, at du skulle lytte med i dag. Ja, det er også noget, jeg har holdninger til. Ja, men det har du med garanti, og det håber jeg, der er rigtig mange andre, der har. Ja. Baggrunden er egentlig den simple, at jeg sad og skulle lave nogle konferencer. Og da vi så havde fået et program på plads med folk, der var super gode og forskere, og jeg ved ikke hvad, så kommer der lige pludselig en, som siger, jamen der er ikke særlig mange kvinder med. Og så blev vi nødt til at pille en forsker ud, der havde forsket i 18 år, for at få en ind, der havde forsket i 4, fordi hun var kvinde. Nå. Og det mener jeg jo i virkeligheden ikke er... Altså, der er et eller andet, vi taber undervejs. Så, fordi hvis ligestilling, det er noget med en lommeregner, hvor vi skal sige 50-50, jamen så er det ikke rigtig ligestilling, vel? Ja, det lyder som et fjollet bytte i hvert fald. Ja, det gør det. Jeg kommenterede selvfølgelig ved at sige, jamen, hvor mange jyder har vi egentlig med? Mm. Er der egentlig nok af dem? Har vi husket at få nogen ind, der har anden hudfarve end gris? Og så noget, ikke? Og vi skal jo turde tage den debat uden at begynde at skændes, og det er jo det, vi altid gør. Vi går i sort og hvid, ikke? Hvem har du med i programmet? Jeg har ikke nogen med i mine programmer. Jeg har kun lyttere med. Nej. Så det er jo en søforklaring, ikke? Ja, det er min forklaring først, og derefter så kommer lytterne, og forhåbentlig går de amok på mig. Du skal være velkommen til at ringe ind. Du kan stille mig ud i regimen her, så ringer jeg ind til dig. Hvad hedder det? Margrethe Vestager, hun udtalte jo for nylig noget om feminisme, fordi hun er med i det her ligestillingsråd, de har, ikke? Så siger hun, at hun har altid været imod kvoter for kvinder, men det er hun ikke længere, fordi at hun har opdaget, at mænd også nogle gange bliver valgt for at være mænd, og så kan kvinder lige så godt blive det. Ja, men det er sikkert rigtigt, og det skal vi jo så gøre op med, men kvoter tror jeg bare ikke er løsningen. Det tror jeg simpelthen ikke. Og jeg tror, vi skal droppe feminisme som ord, og i stedet for tale om ligestilling, for det er det, vi har brug for. Meget mere om det kl. 10.05.